محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعين السلام عليكم. وعليكم السلام. حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلاله دی بارگاہ اندر ناچیز نو ہر شر خصوصا نفس و شیطان دے شر تو نجات عطا فرماوے. خاندان اور دوستاں سمیت عافیت اور سعادت دارین عطا فرماوے. بصیر پور دے مضافات دے اندر جنہاں دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم انہاں دوستاں نوں دنیا آخرت دی خیر و برکت نال مالا مال فرماوے. خصوصاً برادرم محمد زمان صاحب اور اہل خانہ پنڈ دنا کی مڑا شریف جناب نو اللہ رب العالمین دے فضل و کرم نال اج ایک نئے موضوع تو متعارف کرانے چند دن قبل اللہ رب العالمین دی امداد اور توفیق نال یہ موضوع مرتب ہویا ہے. ستویں جگہ ستویں ضلعے دے اندر یہ موضوع میں بیان کر رہا ہوں. ناچیز دا ہر موضوع او پتر بہ جاؤ کاکا بہ جا میرے پتر کوئی کربلا نہیں لگی بہ جا آرام نال. ناچیز دے موضوع مسلمانہ دے اہل سنت و جماعت دے ایمان اور عقیدے دے تحفظ آستے ہوندے نے. اج دا موضوع ہی انشاءاللہ العزیز کفر دے بہت بڑے حملے دا دفاع اور تواڈے ایمان دا تحفظ ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر عنوان موجود ہے کہ احترام انسان ہر انسان کا احترام نہیں انسانیت کا احترام ضروری ہے انسان ہر ایک انسان دا نہیں انسانیت دا احترام یا اس نو انج بھی کہہ سکدے ہو کہ ہر انسان دا نہیں مسلمان دا احترام ضروری یا اس دا نام دے دیو کہ کیا کسے دی دل آزاری نہیں کرنی چاہی دی ہر کسے دا دل راضی رکھنا چاہید ہے ایک عام ایس وقت ذہن بنے کھڑے نے کہ میاں ہر ایک انسان دا دل راضی رکھنا چاہید ہے کسی دا دل نہیں دکھانا چاہید ہے تو کئیان خبیصہ نے یہ شیر بھی جوڑیا ہویا ہے کہ ڈھا دے مسجد تے ڈھا دے مندر تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا یہ عام شعر تساں میرے خیال مولیاں تو بھی سنیا ہونا ہے ہر طرح دے طبقے دے بندے یہ شعر زبان تے رکھدے نے اور جدو خصوصاً کوئی حق دی گل ایسی کیتی جاوے کہ جس نال کسے کفر یا باطل تے چوٹ لگے نا تے اس لے تے یہ شعر خصوصاً اگلے یاد کر دینے میاں صاحب ویکھو تے صحیح بزرگ فرماندے نے کہ مسجد ڈھا دے تے مندر ڈھا دے تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا تے تسی تے دل ڈھائی جاندے جی پے یہ کسے بزرگ دا شعر نہیں یہ کسے پیر دا نہیں فقیر دا نہیں یہ کسے خنزیر دا شعر ہے یہ سراسر الہاد اور زندقات لا دینیت تے مبنی ہے شعر کہ مندر ڈھا دے تے دل نہ ڈھاوی ایمان نال دسو جدو تسا مندر گراؤ گے تے خطریاں دا دل ڈھانا کہ نہیں ڈھانا سبحان اللہ ہاں دسو نہیں دل نہیں لینا خطریاں دا نہیں تے تسی سویرے گرا کے ویکھو تے خدمت ہوندی ویکھو اپنی مسجد جدو گراؤ گے کیا مسلماناں دا دل نہیں لینا پھر اگے شیطانی کی پر کسے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا کی مطلب خطریاں دے دل وچ رب وسدا ہے سکھاں دے دل وچ رب وسدا ہے چوڑیاں دے دل وچ رب وسدا ہے میں پوچھنا کہ رب سونے نو نعوذ باللہ من ذالک ایڈا سستا تے ایڈا بے قدرا سمجھا جے کہ ہر دل وچ وڑیا پھردا ہے ایڈی عظیم ذات اللہ تبارک و تعالی دل وچ تے خیر کسے دے رب نہیں آ سک رب نہیں وسدا رب سونا کسے دل وچ نہیں رہندا اللہ رب العالمین کسے بندے دے وچ ورن تو پاک اسمانا زمینا دے تھا ٹکانے تو پاک جیڑا اے آکھیا جاندا ہے کہ فلانے فقیر دے دل وچ رب وسدا ہے او دا مطلب ہے اللہ تعالی دی پشان تے محبت وسدی یہ تے عیسائیاں دا عقیدہ کہ رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے وچ وڑ گیا نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے حلول ساڈے نزدیک اتحاد خالق دا مخلوق نال اتحاد کیا مطلب کہ خالق مخلوق ایک کے یہ بھی شرک تے کفر ہے کوئی آکھے یہ مخلوق خدا ہے یہ چٹا کفر شرک ہے کہ نہیں خدا ہے دا خالق ہے اے مخلوق ہے حلول حلول مانا داخل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کسے درخت داخل ہو گیا ہے کسے مکان چڑیا پیا ہے کسے اے نعوذ باللہ بندے دے اندر داخل ہو گیا ہے یہ حلول ہے یہ شرک ہے کفر ہے اللہ رب العالمین نہ اس دا کسے مخلوق دے نال اتحاد نہ اس دا حلول او ذات دو ہی جہانی ہر تھاں ٹکانے تو پا کے یہ ساڈے اہل سنت اور اہل اسلام دا عقیدہ ہے تو پھر جدو دل وچ رہن دا مطلب اللہ تعالی دی محبت اور معرفت تے پہچان دا رہنا ہے تے کافر دے کول تے ہوندی نہیں وہ ایمان نال دسو کافر کول اللہ تعالی دی محبت ہوندی اللہ تعالی دی پہچان ہوندی تے پھر اس دا کی مطلب ہویا پر کسے دا دل نہ ڈھام کسے دا بھی نہ ڈھامی وہ کئی بندے جے نے انہاں دا دل کی تھڈو نوں ڈھان ہے اسلام یہ آندا ہے کہ کئی بندے جے ہیں کہ دل ڈھان دی بجائے تھڈو اونوں لمبا پا دیو نبی پاک سرکار نے کافراں نال جہاد کیتا ہے کہ نہیں کیتا جدو جہاد کیتا ہے تے آپ نے وڈ وڈ سٹائے کافر اس لیے وہ کسی کا دل نہیں ٹوٹیا ہونا کافر دا ہے بولو کیا جدو کسی دی پھینٹی لگ دی ہے اس لیے دل نہیں ٹوٹتا ہوں تو پھر اس کا کی مطلب ہویا پر کسی دا دل نہ ڈھامی رب دلان چ رہندا یہ ہویا بے دینی دا شیر کہ نہ ہویا ہے اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز دے بیانات جڑے ہیں او اے جے باطل نظریات دا انکشاف ضرور کر دین اور قوم اگے کھل دی حقیقت کہ یار ساڈا اے تے مطلب ہی نہیں اے ساڈے وچ بڑی کیڑی گل پھردی ایسا کچھ ہو رہا اے کی غرض اے ہاں اتنا میں گل ضرور کرسا کہ جن نے شعر لکھیا ہے نا لگدا ہے انہیں مسٹر جنا دے پاکستان نو ویکھ کے لکھیا ہے لیکن ایک گل غلط کر کھڑا ہے ایک صحیح اس شعر وچ مندر ڈھا دے تے کھتری سکھ کھتریاں تے ہندوؤں دا دل نہیں ڈھہنا یہ گل غلط ہے لیکن مسجد گرا دے تے مسلمان دا دل نہیں ڈگدا یہ گل صحیح ہے کیونکہ اے تے مسجد گراوانے تے خود شریک ہو جاندے نے انہاں دی حکومت ہتھاں نال گراندی ہے اور اے رل کے شریک ہو کے اپنی پتر اپنا پتر اپنی دھی حکومت وچ شامل کر کے تے اے وی آندے نے پتر چلو تیرا ہاتھ بھی کسے نہ کسے پاسے مسجد گرانے وچ شریک ہو تے جاوے نا شریک ہو جاوے سینکڑے مسجداں اے مسلہ گراندا ہے لیکن کھتری کدی نہ آپ مندر ڈگدا ہے تے نہ تانوں اجازت دیندا ہے مسٹر جناح جڑا اس قوم دا قائد اعظم ہے وہ آ گیا سی ایک گل انہیں آکھیا سی پاکستان بنا کے دے چلے جے تساں پکے رہ میری گل تے تے ویکھ لیا جے نہ ہندو ہندو راسن نہ مسلمان مسلمان میں نے یہ شعر تے وہ گل میں رلدی نظر آتی مسٹر دی گل چی ایک گل غلط ہے ایک صحیح ہے جڑا اس آخیا کہ ہندو ہندو نہیں رہن گے یہ گل غلط ہے ہندو باقی ہندو نے لیکن جڑا اس آخیا سی مسلمان مسلمان نہیں رہن گے یہ گل بالکل ٹھیک ہے باقی ایسا مسلمان ہی کو نہیں رہے ہوں علیزم میں دسنا چاہنا کہ تھوڑی تعلیم دے ذریعے چروکنا یہ سبق پہ ملتا ہے تو ہوں تو خاص تحریک بن کے تو یہ منظر عام تے آ چکیا ہے کہ ہر انسان کا احترام کرو کسے دا دل نہ توڑو بلکہ انسان کجا ہونا دے نے ہر مذہب دا احترام کرو کسے مذہب نو برا نہ آکھو کیوں بھئی یہ گل ہو سکتا ہے ایتھے جڑے بیٹھے نے سنگی انہاں بہتیاں دے دل وچ ہی ترس آیا کھڑا ہوئے، یہ مہربانی انہاں دے دلاں وچ وی آئی کھڑی ہوئے کہ میاں کسے دا دل نہیں توڑنا چاہیدا تے کسے نوں کچھ نہیں آکھنا چاہیدا تے ہر مذہب دا احترام کرو تے ہر بندے دا احترام کرو۔ میں دسنا چاہنا کہ اے فکر تے اے سوچ تے نظریہ کہ ہر انسان دا احترام کرو تے ہر مذہب دا، اے سراسر کفر، سراسر کفر۔ تے آیا انگریزاں والوں یہودیاں والوں تے مقصد انہاں دا کی اے؟ مقصد انہاں دا اے کہ اسلامی معاشرے دے اندر کافراں دے خلاف جڑی نفرت ہے نا، اے نفرت ختم ہوے۔ یہ جو نکاح تک نہیں کر دے تے کھانا تک نال نہیں کھاندے کافراں دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں دا کپڑا جو لگ جاندہ تھی کسی کافر نال تے حضرت حسن بصری فرما دے نے میں کیا کی وہ لوگ کپڑا بھی اپنا دھون دے سڑ کے کافر نال کیوں لگ گیا ہے، یہ دی نفرت۔ اور کافر ایک تے ساڈے معاشرے دے اندر اپنے کافران دے خلاف جڑی نفرت ہے اس نو مکانا سی، نفرت دی جگہ الفت پیدا کرنا، محبت۔ دوسرا کافرہ تو بعد ساڈے معاشرے دے اندر برے بندے تو بھی نفرت ہوندی، انہاں آخیا جدو کافر دی تعظیم کرن گے برے دی آپے کرن گے، برے دا احترام آپے ہونا ہے، لہذا برے دی بھی عزت ہوگی، کافر دی عزت تے برے دی بھی عزت، پھر نال کفر دی عزت تے برائی دی عزت، کفر نو عزت دی نگاہ نال ویکھن تے برائی نو عزت دی نگاہ نال ویکھن، یہ ہر شے دا احترام کرن، یہ مسلم معاشرے دے اندر جدو ہونا ہے تے مسلم کافر ایک ہو جان گے، نہ کوئی نیک رہنا ہے نہ کوئی بد رہنا ہے، ہاں جی انہاں دی تمیز نیک بد دی ختم، کافر مومن دی ختم، حق باطل دی ختم، کفر اسلام دی ختم، یہ مڑ گند پیشاب دودھ پانی ہر شے ایک ہو کے تے لانتی ساڈے نال دے کافر بن کے جین گے تے بدترین انہاں دا معاشرہ ہونا ہے تے وہ ہمیشہ واسطے ساڈے نال جہنم سڑن گے، یہ اصل انہاں دا مقصد ہے۔ ہر انسان دا احترام، ہر انسان، میں موضوع جوڑی بیٹھا کہ ہر انسان دے نہیں، ہر انسانیت کا احترام ہے حقیقت وچ۔ کیوں اس واسطے کہ اگر ہر انسان دا احترام کرو تو یہ سبق دیو کہ ہر انسان دا احترام ہوگی، تو میں پوچھنا مجرم کنو آکھو گے تو مجرم دی سزا دا تصور معاشرے چ کتے رہ سکتا ہے؟ تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ وہ بولی دنیا تسا میٹھے لفظ ویکھ کے نا، میٹھے لفظ ویکھ کے تے ڈل جان والی قوم بیٹھے جی، تانوں لفظ میٹھے چاہیے نے، مانا جنہ مرضی کوڑا ہوئے تانوں اس شے نال نہیں۔ ہن اے گل کہ ہر انسان دا احترام، اے خود خلاف فطرت ممکن ہی نہیں۔ اگر ہر بندے دا احترام کرنا ہے تے بھاویں کافراں دا ملک ہوئے تے بھاویں مسلماناں دا ملک ہوئے، اتھے پھر مجرم دی سزا دا کیویں تصور رہ سکتا ہے؟ ایمان لال دسو، جدو ہر بندے دا احترام کرنا ہے تے پھر جو مرضی کوئی کرے اس دے اتھے تے کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا، نہ تھانے چلن پھر، نہ امریکہ دے اندر کوئی قانون چلے تے نہ ایتھے۔ ہر بندے دا جو احترام کرنا ہے، جو کسے دی کوئی کھوتی کھول لے جاوے تے کوئی کسے دی رن لے جاوے تے جو مرضی کچھ کرے، ہر بندے دا احترام کرو تے کسے نو کچھ آکھو ہی نہ تے دل کسے دا دکھاؤ ہی نہ، تے پھر دنیا دے اتے ایمان نال دسو حکومت کوئی رہ سکدی؟ بولو حکومت مول وڑے میں آستے ہونی بھئی، جدو ہر بندے دا کرنا ہی احترام ہے تے پھر سزا کینو دینی؟ سزا دیا گے تے توہین ہے، تے توہین کرنی نہیں، ہر بندے دی کرنی عزت۔ تو ہن امریکہ، برطانیہ، بھاویں دوسرے ملک، تہاڈا پاکستان، ہندوستان، پھر جتنے ہیں مجرم انہاں نو مجرم نہ آکھو، انہاں نو سزا نہ دیو، حکومت ختم، چلو موجاں لٹو کھلے کھاتے۔ نہ دسو آخر یہ لانتی سبق جڑے پروفیسر پڑھاندے پین سکولاں وچ تے حکومت پہ دیندی ہے، آ جائے اسی گل تے ٹھیک ہے ہر بندے کا احترام کرو لہذا آج تو بعد جیلاں ختم تھانے ختم کچہریاں ختم بم ختم اسلحہ ختم کیوں جو ہر بندے دا احترام کرنا گل سمجھ لگی تھوڑے دسو بھائی ایسا ایسا نظام وضع کرنا تے ایسے اصول بنانا جنہاں دے اتنے دنیا دے اندر عمل ہو ہی نہیں سکدا اینج دے کوئی کھچ دے پتر ہی قانون بناؤن گے تے نظام بناؤن گے ہن آ جا کے لازمن آکھنا پینا ہے میاں مجرم جڑا بندہ بندا ہے او دی سزا ضروری اس دی توہین ضروری اونو کیتی تے سزا دیو ہن اساں وی آکھاں گے گل بالکل ٹھیک ہے مجرم دی سزا ہونی چاہیے لیکن گل ایتھے آن کے فرق پی جاتا ہے صرف کہ کافر مجرم آکھدا ہے مسلمان نو ہاں کنجر مجرم آکھدا ہے شریف نو تے اسلام مجرم آکھدا ہے اونو جڑا خدا رسول دی شریعت تے نہیں چلدا حکم تے نہیں چلدا مجرم بھی ہے مجرم دی توہین اور سزا بھی ہے ہر معاشرے دے اندر ہے کافر وچ بھی ہے تے مومن وچ بھی ہے لیکن فرق کتنا ہے کہ کافر مجرم انہوں سمجھدے ہیں جڑا انہاں دے شیطانی قانوناں دے خلاف چلدا ہے اور اسلام انہوں مجرم سمجھدا ہے جڑا اللہ رسول دے بڑا قانون دے خلاف چلدا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ مجرم ضرور ہے مجرم دی توہین ضرور ہے ہن میں جناب نو یہ دسنا چاہنا دلائل دے نال کہ اسلام وچ ہر انسان دا احترام نہیں اسلام وچ کئی انسان وڈھن ٹکن دے قابل ہیں توہین دے قابل ہیں اللہ تعالی دے عذاب مہین دے قابل ہیں تا کر کے مولا تعالی نے کافراں واسطے جہنم تیار فرمائیے منافقاں واسطے جہنم بڑھائیے کیوں بنائیے تاکہ کافر اور منافق دی انتہا درجے دی توہین ہوئے اگر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کافرات منافقہ دی تعظیم مقصود ہوں دی تو رب العالمین کدی جہنم جیسی ذلیل کرنا لیش ہے نہ پیدا فرما دا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کافر منافق کی ہوئے مومن نہ مومن لیکن او اپنے اسلام دے چلدا نہیں پورا نہیں چلدا کوئی کبیرہ گناہ کر دے یا چھوٹا گناہ کر دے لیکن بار بار کرن دا ارادہ رکھ دے جنہوں فاسق فاجر رکھ دے نے اسلام وچ فاسق بندہ اسلام تے اسنو لائے کے توہین سمجھ دے ہاں مومن ہوئے لیکن نبی پاک سرکار دی شریعت دے خلاف چل دے باہمیں وہ عقیدہ اپنا صحیح رکھ دے لیکن پھر بھی اس دی تعظیم کوئی نہیں توہین دے لائے کے تا کر کے داری ملہ بندہ یا کوئی فیس کو فجور کرنا را جی دیران پردہ نہیں کر دی گھر نہیں بیٹھ دی اسلام آکھدا ہے وہ مسلح تے نہیں کھلو سکدا کیوں نہیں کھلو سکدا کہ مسلح رسول ہے مقام تعظیم ہے اور وہ ہے لائق توہین اسلام اچھ برے بندے دی گواہی نہیں بھاوے مومن ہی ہوئے کیوں گواہی نہیں تاکہ توہین ہوئے اور توہین اللہ تعالیٰ کیوں کر دے اسلامی معاشرے دے اندر کیوں توہین دا حکم ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ دی منشا ہے وے کہ جیڑا بندہ برا بنیا پھردا ہے اون دی معاشرے چ ہوے بے عزتی توہین حتی کہ جیڑا گلا بندہ ہے بزرگا لکھیا فقہ دی کتاباں وچ بے غیرت بندہ جیڑا ہے جدی اللہ جدی رل غیر مرداں نال بندی کھلوندی آندی جاندی ایہ غیرت نہیں ہوندی تے روکدا نہیں بزرگ فرماندے نے فقہا فرماندے نے فتاوی رضویہ شریف لکھیا اس بندے نال روٹی نہ کھاؤ اللہ ہاں ہاتھ نہ ملاؤ اودے تو پرا رہو اس حد تک شریعت مطہرہ جو سختی کیتی ہے کیوں تاکہ جس بندے دی جیڑا اسلام تو ہٹ رہا پھر ہے شرع تے پورا نہیں پیا چلدا ہن دی جدو توہین ہوے گی بے عزتی ہوے گی معاشرے وچ تو ہوے گا کھچ جدو کھچ ہوے گا تے اپنی برائی چھڈن تے مجبور ہو جائے گا او جدو ہن دی برادری ہن دے نال حکا پانی تک نہ رکھے گی تو اس بندے آخر اپنی کیتی تے شرمسار ہونا ہے اور انہیں سوچنا ہے کہ یار میں ایڈا ہی بھڑا وا جے میں جانور تو لوگ پرا رہندے نے میرے تو انج پرا رہن لگ پئے نے تے لازمن بات ہے کہ اس بندے اپنی اصلاح کرنی جدو اصلاح کرے گا تے دوزخ تو بچ کے تے جنت والے پاسے آ جائے گا اللہ تعالی دی منشاء ہے اسی طرح کافر واسطے کافر نو معاشرے دے اندر اسلام کیوں ذلیل رکھدا ہے لونڈی غلام بنا لیندا ہے لونڈی غلام بڑا یعنی جنگ دے اندر لونڈی غلام بن گیا تے بغیر نکاح وہ حلال ہو گیا ہے اور ہن ویچو جے جانور وکدے نے انجو بردے وکدے سن بردے کیوں وکدے نے تاکہ کافر ویکھے نا تے ہن پتہ لگے کہ یار میں اپنے رب نو اگر نہیں نا منیا تے کڈا ذلیل ہویا پھرنا سمجھ نہیں آ رہی میری گل دی سبحان اللہ سر لگ رہی نے گل میری دی کہ کوئی نہ ہیں اس گل دا غصہ تے نہیں لگ رہا چلو جے لگیا بھی صحیح تے تہا کیڑی میری منجی وڈ لینی گل تے تانوں کھری سناواں نا میں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ سستی نہیں کری دی تے اگو سامنے منہ ایندا بنا کے بیٹھی دا ہے جس نال اساں ویکھیے تے سانو دس گلاں تہاڈے منہ ویندیاں یاد آ جان انج دا منہ بنا کے نہیں بیٹھی دا جویں کوئی کٹ کھا کے بندہ بیٹھا ہوندا ہے اگو اساں جے میرا منہ ول اس منہ دے اتے میری نگاہ جاوے تے مینوں جڑی آوندیاں گلاں او وی بھول جان بھئی یہ بلائی کیڑے بیٹھے نے خوش طبی نال تے گل نو پوری توجہ نال سمجھو رڈٹ کے بولو سبحان اللہ مولا تعالی نے کافر منافق کتے انہیں تے فاسق فاجر نو لائے کے توہین آکھیا ہے کافر دی تعظیم دی رب کتے اجازت دینی او دا ہوئے مومن منہ نالا ہوئے او فسق کو فجور کردہ ہے تے او دے حکم دے خلاف چلدہ ہے تے انہوں اللہ تبارک و تعالی لائے کے توہین آکھیا ہے تے سانو حکم ہے کہ اس دی تعظیم نہ کرو حتی الوسا تاک ہاں جنہ سے وس چلدا جی اس دی توہین نہیں کرو انو تعظیم علی تھا تے نہ لیاو اگر رب سونا عزت کرانا چاہندا ہے تے متقی لوکاں دی سبحان اللہ پرہیزگاراں دی اور تا کر کے اس ذات پاک نے جنت بنائی کیوں بنائی اس واسطے کہ تاکہ متقی لوکاں دی کمال عزت ہوے جنت جیسی عزت والی تھا اللہ رب العالمین دے نزدیک کوئی نہیں ہاں یہ آخری عزت دا مقام ہے لیکن ایک گل دے وچ رکھو کہ جہنم دے اندر وی درجے نے تے ہر مجرم نو کٹھے ایک تھاں تے نہیں رکھیا جانا تے جنت دے وی درجے نے جو مولا سونے نے جنہاں نو عزت دینی ہے انہاں نو وی ایک درجے تے نہیں رکھنا جیویں ایتھے رب سونے دی شریعت دے رب سونے دے تقوی دے پرہیزگاری دے اندر ہو درجے سن اسی طرح جنت دے وی مولا تعالی درجے بنا دتے سب تو اعلی درجہ جنت دے اندر حبیب خدا دا سونا رب آپ فرماندا ہے یہ درجہ بندی بیان فرماندے ہیں سناواں ارشاد ربانی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ تسا سارے آن دے وچوں تسا دے وچوں او زیادہ عزت والا ہوئے گا جڑا زیادہ پرہیزگار ہوئے گا یہ دا مطلب ہے نکلیا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سارے آن دی عزت ایک جیسی نہیں تو کہہ سکتا ہے او سارے رسولان دی عزت ہی ایک جیسی نہیں رسولان وچ بھی درجے نے نبیان وچ درجے نے ولیان وچ درجے نے غوث کتب ابدال صحابہ وچ درجے اہل بیت کے اندر درجے مولا سونے نے یہ درجے بنا کے ایڈی ونڈ سمجھائیے جو انہیں اپنے نیکاں بندیاں نو بھی ایک جیسا نہیں کیتا تے صدقے جاواں اے اج پاکستان تے انج لعنت پئی کھڑی ہے کہ اے تھڈو آندا ہے سارے کافر تے سارے ہت تے سب دا احترام بلے بلے بلے بلے اور پھر آکھن وی صحیح اسا مسلمان ہاں ہن میں تہانوں راز سمجھانا کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ساریاں دا احترام نہیں اور سب بندیاں دا احترام اللہ تعالی نہیں کراونا پسند کردا کیوں نقطہ کی سمجھاواں اس تو اصل دے اندر ہر عزت دا حقدار اللہ ہے. او دی عزت ذاتی اور او دی ذات ایڈی شانہ آلی ہے کہ او دی ذات دا تقاضا ہے کہ میری عزت میرا احترام ہوے اور ان دی ذات ہی ایڈی شان والی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عزت او دی ہوے احترام ہو دا ہو اور او دا حق بنتا ہے. تا کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے جگہ جگہ فرمایا الحمدللہ ساریاں تعریفاں دا حقدار کون ہے؟ اللہ. جگہ جگہ تے آیا مخلوق عزت دے قابل نہیں. حقیقت ہے مخلوق جڑی ہے یہ کچھ بھی نہیں, خالق تعالی اس نو بنایا ہے. مخلوق دی اپنے آپ کوئی عزت نہیں, اللہ تعالی دی عزت ہے وہ ذات دا تقاضا ہے نا, لیکن مخلوق دی عزت کوئی نہیں. یعنی مخلوق ذاتی اعتبار نال قابل عزت نہیں. اگر ذات قابل عزت ہے تو صرف اللہ تعالی دی. ہن اسی گل نو اللہ رب العالمین نے دعوے دے طور تے ایک جگہ تے قرآن وچ فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی فرمایا یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فرمایا منافق کافران دے کول عزت لب دینے تے ساری عزت دا حق دار اللہ ہے, مالک اللہ ہے. اس آیت کریمہ نے دسیا ہے کہ عزت ساری کی دیئے اللہ تعالی دی. ہن سونے رب نے انسان نو انج دا بنایا ہے کہ شور نہ پاؤ, خلل نہ پاؤ, ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اللہ سونے نے انسان نو انج دا بنایا ہے کہ انسان دا نفس اپنی عزت پسند کرتا ہے. میرے خیال دے کوئی بندہ بھی یہ جا نہیں ہونا جے دا نفس اے پسند نہ کرے کہ میری عزت ہوئے. ہر بندے دا نفس آندا ہے میری عزت ہوئے, میری ٹور ہوئے, جدھر جاواں بلے بلے ہوئے. اپنی بے عزتی کوئی بندہ پسند نہیں کرتا. یہ مطلب یہ نکلیا کہ جے میں اللہ تعالی پسند فرماندا ہے کہ عزت میری ہوئے, بندہ پسند کرتا ہے عزت. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو ایویں دا بنایا. بزرگاں ایک گل لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جدو نفس نو پیدا کیتا نا تو اینو پوچھیا کہ دس میں کون. نفس کہن لگا, بندیاں دا نفس کہن لگا مولا تو دس میں کون. پھر اللہ تعالیٰ نے 70,000 سال نفس نو چک کے بھوک دے سمندر پھٹیا, بھوک دے سمندر. پھر کر کے پوچھا ہوں دس میں کون, تو کہنے لگا تو میرا رب ہے. تا کر کے بزرگ لوگ فرما دے نے کہ راج والا بندہ رب دے مقابلے چاہتا ہے, بھوک والا نہیں ہوتا. راجا آندا رب دے اگے میں ہی میں, تو کھڑا آندا تو ہی تو. ہاں ایک صوفی شاعر فقیر تے وہ فرماندا ہے, سناوا. وہ فرماندا ہے اکاں دے پھل گلاب نظر دن, دریاواں دے پانی شراب نظر دن, جدو دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب لگ دن. تو سمجھ آئی نہیں؟ سرائکی دا شعر ہے, سرائکی دا ہے, ربائی سرائکی دی. اکاں دے پھول گلاب نظر دن، دریاواں دے پانی شراب نظر دن، جدو دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب لگ دن. جو اے جد پیسہ عام ہو جاوے نا تے پھر زبان تے میں رہن دی، تو نہیں رہن دی. غریبی کوئی ایڈی دولت ہے، تا کر کے بزرگ لوگ فرماندے نے جس لئے تیرے کول تنگی آوے نا تو اس لئے پڑھیا کر مرحبا بسیما الصالحین، اے نیک بندیاں دی نشانی خوش آمدید. تو سمجھ آ رہی نے ہن سجنا، اللہ رب العالمین بندے نو بنایا انج دا کہ اے چاہندا ہے میری اپنی مرضی ہووے، میں آزاد ہوواں، میری عزت ہووے تے میری منیچے. تے رب وحدہ لا شریک پسند فرماندا ہے میری منیچے، اے میرا بندہ ہے، میرے تو آزاد نہ ہووے، اے بے لگام نہ ہووے، اے لگام والا بنے تے میری پابندی والا بنے. ہن انج دا ہر بندے دا نفس بنا کے نا اللہ تعالی نے تے ازمائے، ادھر دے دیتا سو دین، لا دیتی سو پابندی کہ کتھے کتھے عزت کرنی آئی اور کتھے نہیں کرنی، کندا احترام کرنی کندا نہیں کرنا، اور اپنا کرانی کہ نہیں کرانی، یہ ساری وانڈس کر دیتی. ہن اللہ تعالی نے کیتا امتحان بندیاں دا، جیڑا ہے کافر وہ کردا عزت چ اپنی مرضی، تے جیڑا ہے مومن وہ آندا سونا نہ میری اپنی تے نہ کسے اور دی، میں جیدی بھی عزت کرنی ہے نا میں پہلے وہ دیکھ رہے کہ تو عزت والا رب دی عزت کراونا چاہندا ہے نہیں، جے چاہندا تو میں کر دا، تو نہیں چاہندا تو میں نہیں کراں گا. توجہ ہے غرضو کرال، بولو سبحان اللہ، توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو تے جدو کوئی بندہ اس امتحان وچ ہو جاندا ہے نا پاس، کیوں آندا ہے سونا میں دوسرے دی عزت تیری مرضی دے خلاف کیویں کراں، میں تے اپنی وی پسند نہیں کردا، اپنی عزت میں پسند. یار بہ جا بچا بہ جا، میں اپنی عزت نہیں. مومن جدو اس مقام تے آندا ہے نا کہ سونا میں کسی دوسرے دی عزت تیری مرضی دے خلاف کیویں کراں، میں تے اپنی عزت میرے نفس دی عزت تو پسند نہیں کرنا ہے تے میں اپنی عزت دے خیال ہی چھڈ بیٹھا ہاں، میں اپنی عزت دے خیال نہیں کردا. تے جدوں رب سونا ویندا ہے نا کہ بندہ میری مرضی دے اگے ایڈا فنا ہو گیا ہے، یہ آندا ہے ہن میں اپنی عزت وی نہیں چاہندا، تے تیرے دین دی عزت چاہنا، تیرے دین دی عزت چاہنا، تیرے حکم دی عزت چاہنا، میں اپنی نہیں چاہندا. تے پھر او بے نیاز رب اس تے انعام کردا ہے تے فرماندا لے پھر جے تو اپنی عزت دے خیال وی چھڈ دتے نا تے میں تے عزت دا مالک ہاں، بادشاہ ساری خدائی میری، ہن میں تیرے تے نا. یار گل سنو میری، روپیہ دینا پتر تے اوتھے اوتھے بیٹھے ہو، تساں روپیہ نہ دیو تے آرام نال سنو گل نو. سبحان اللہ، جڑا روپیہ دے واپس لین دا نا کوئی کرے، ایتھے خلل پا جاندا کوئی، بہت سارے بندے دا دھیان ہی ادھر ہو جان لگ گیا. جڑا روپیہ کوئی دیندا آرام نال چپ کر کے رکھ کے ٹٹ جا، اے پھر بقایا تے 10 دے تے 5 دے تے گن کے تے فلانے سارا پھر خلل پا جاندا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. کی گل کر رہا تھا میں؟ یار میں سمجھ نہیں لگتی آج نوسط کی ہے، میرے چ کہ تے میں تو میرے چ لگن رہی کہ راتی میں یہ موضوع محل سی ویاری بیان کیتا ہے تے تواڈے نال تین گنا مجمع اتھے زیادہ سی تے بارش ہوئی بتی گئی تے مجال ہے جے کوئی بندہ اتھے ہلن والا ہوے ماسا خلل نہیں آیا تے قسم خدا دی میں بھی کوئی ٹھر ٹھر کے بیان کیتا ہے تے انہاں بھی کوئی رج رج کے سنیا. جدو بندہ اپنی مرضی نہیں کردا تے اپنی عزت دا خیال بھی چھڈ دیندا ہے نا تے سونا رب العالمین اس بندے تے انعام کردا ہے کہ جا فقیرا جے تو ساڈے امر دے اگے اپنی عزت دا خیال وی نہیں رکھنا ہے تے ہن اساں عزت بنانی تیری. سبحان اللہ، ایتھے بزرگ لوگ ایک مثال دیندے نے، آکھو سناواں. سبحان تین جانور رل کے کر دین شکار، ایک شیر، ایک بگیار، ایک خرگوش، اپنا شیر بگیار تے لومڑی تینے شکار کرن جاندن رل کے شکار کردن تے کردے تین جانوراں دا نیل گائے ہرن تے خرگوش ہن شیر آندا ہے بگیار نو بھی ونڈ کر بگیار کہن لگا سرکار وڈا جانور تہاڈا اس تو چھوٹا میرا تے سب تو چھوٹا خرگوش لومڑی دا جیویں دا جسا ہے اوویں دا جدوں شیر نے گل سنی نا اونوں چڑھیا غصہ اس جنگل دا بادشاہ اونے ماریا پنجا بگیار دا بھیجا کڈ کے رکھ لومڑی نو کہن لگا ہن تو فیصلہ کر لومڑی کہن لگی سرکار چھوٹا جانور تہاڈا صبح دا ناشتہ ہرن تہاڈا دوپہر دا کھانا نیل گائے رات دا کھانا تساں جانو تہاڈا کم جانے خیر ایتے ہن پتہ نہیں حقیقت حال کی حقیقت حال کی ہے میں تے گل پیا کرنا اور میں کیڑا پیانا بھی فلانا بندہ ہے میں گل پیا کرنا کہ اوتھے کوئی نہ کوئی انج دا گرم خون والا بندہ ضرور سی بارا ہاں جن نے اپنے مائی دیاں متی دھارا انہیں حلال کر وکھائیاں پر مائی آندی ہونی ہے کہ تیرے نالوں میں کتا جم لیندی او چنگا سی میں گل تاں پیا کرنا میں گل تاں پیا کرنا کہ گل کرنوں میں رہندا نہیں اے گل پھر اوتھے جاوے اے گل پھر اوتھے جاوے کیسٹ دے ذریعے تے پھر اونوں وی پتہ لگے کوئی گل ہوئی تے میں کیڑی گل کر بیٹھا ہاں اگوں پھر پولیس والے جڑے سن او پھر انہاں توں ہی بد ہوندے نے انہاں آکھیا لے گل ہی کوئی نہیں لے گل ہی کوئی نہیں سانو صرف درخواست آنی چاہی دی بس بھئی او دیکھو نا او مشترکہ لوک نے انہاں ہر کسی دی سننی ہوندی کہ نہیں انہاں ہر کسی دی سننی ہوندی انہاں کول جاؤ کہ آکھو جی اساں موٹر سائیکل لے گڈی لئیے لائسنس بنا دیو ہوسٹل بنا دینگے بنا دیندے نے چار پیسے لین گے جو کوئی لین گے بس انہاں کول جاؤ کہ اساں جی پہن باونی ہے چکلے تے تے لائسنس چاہیدا انہاں ہوے بنا دینا یعنی او حق او ہر کسی دا احترام کردے نے توجہ نہیں فرمائی جی صدقے جاوے حکومت تو یہ تماگے جا کے گل کھولنا کہ ہر کسی دا احترام بلکہ اوتھے تھوڑا جا اولے تے کم کہ جے جان پلیتی تے کفر آلے اون دی حمایت ہوندی چوکھی تے جے جان شریف تے نیکی آلے پھر انہاں دا احترام ایڈا نہیں ہوندا ہاں پھر الٹا انہاں دا ہوندا ہی نہیں الٹا ہوندا ہی نہیں انہاں دی مہربانی جے کسے نے کسے نو اپنے حال تے چھڈ دین تے آکھن چلو تو جو کرنا کر لے لیکن اے ہے باقاعدہ طور تے جڑی عزت ہوندی ہے نا او اوتھے بھائی انہاں دی ہوندی ہے جڑا کافر ہوے یا زمانے دا لچا تے بدمعاش ہوے اونوں تے پھر دوروں سلام ہوندا نا سر بیٹھو کرسی لیا منڈیا چور صاحب آئے نے انہاں دا خاص خیال ہوندا ہے تو توجہ ہے کوئی نا خیر میں کیڑی گل کر رہا تھا سورۃ الرحمن میں ہن جے گل تانوں اج سمجھا جانا تے تساں کو جے منظوری لینی ہوے تے گل ضرور کریا جو جے منظوری لینی ہوے تے کم ضرور کریا جو میں اوتھے بہاولپور وی گل کیتی میں کہ یار خسریاں دے سپیکر وی چلدے نے تے شادیاں دے اوتے چیچی دا چھلا اتریا اے دے سپیکر وی چلدے نے تے ہر پاسے ٹریکٹراں دے اوتے او وی سپیکر ہی ہوندا ایدا سارا او وی چلدا ہے میں کہ یار انہاں کول حکومت والے کول انہاں تے سوال کرو کہ اے دسو بھئی جتھے لاؤڈ سپیکر ایکٹ لکھیا ہے اون دے نال اے وی لکھیا کھڑا کی بھائی مولویوں کا اے آج تو بعد جتھے تساں منظوری لین جاؤ نا اینی گل ضرور پوچھیا جے کہ سارے اے دسو بھئی منظوری اجازت اے قانون این دے واسطے اے لکھیا کھڑے نال مولویاں دا سپیکر دوجیاں دے سپیکر سپیکر ہی نہیں سپیکر ہے صرف مولوی دا اے بند ہوئے اور پھر ہور تو مزے دی گل سناواں کہ ہور مولوی پھر مولویاں وچ بھی فرق ہور مولویاں دے سپیکر کھلے رہن چشتی دا ہوئے بند ہوں اسے دھرمے چن آخیا نہیں پولیس والے انہیں آخیا ہو مولی کی تقریر کرا لو اسی بیٹھے ہاں یہ نہ بولنے کیوں بھی سنگیو نال دسو اتنے بیٹھے آدھے سن کے نہیں ہوں بس اتنا تسا پوچھا جی بھائی یہ دسو بھائی تھوڑے نزدیک سپیکر صرف چشتی دا ہے باقی بغیر سپیکروں نے چھتی چھتی توتیاں لگیا ہو باقی خسرے بھی گوا رہے ہیں مولوی بھی یہ چشتی مولوی ایڈی کور ہے کیڑی ایسا ویسے پوچھے گی تو میں ایویں تو نہیں پیاندا ہاں ہوں سجنا سورت الرحمن سولہ ربی شان فرما یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان سولہ رب فرما ہے قیامت والے دن مجرماں دی پچھان نشانیاں تو ہونی مجرم نشانیاں تو پچھانے جان گے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فرشتے جدو ویکھن گے او مجرم کھڑا ہے تے کی کرن گے متھے دے والاں تو نپن گے وَالْأَقْدَامِ تے پیراں تو نپن گے گھسیٹ کے تے پھر جہنم میں سٹن گے ایمان نال دسو یہ بے عزتی ہے کہ نہیں یہ کر کے تے اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے فب اجی اعلی ربکما تکذبان اے جنو تے انسانو مومنو اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت دا شکر نہیں کرو گے میں تہاڈے دشمن نو میں اپنے دشمن نو انج بے عزت کر کے جہنم وچ سٹنا تسا ہلے بھی شکر نہیں کر دے توجہ نہیں فرمائی نے تو ہن دسو یہ مطلب یہ نکلیا کہ کافران دا بے عزت ہونا مومنا دے احسان ہے کافران نو بے عزت کرنا مومنا دی تعظیم ہے اور سجنا سوال نکتا کی ہے اچھا یاد ہے جدو کافران دی کرو بے عزتی مومنا دی ہوندی ہے عزت مومنا دی کرو بے عزتی کافران دی ہوئے گی عزت کفر دی کرو بے عزتی اسلام دی ہوئے گی عزت اسلام دی کرو گے عزت کفر دی ہوے گی بے عزتی اج ویکھ ادھر ویکھ اس وقت کافران دی عزت ہوندی سب تو بڑی عزت انگریزاں دی ہوندی تیرے سکولاں وچ تیری حکومت وچ انگریز نبیاں رسولاں تو وی اوتے سمجھے جاندے کہ نبی رسول دی گل تے پیراں وچ رلدی پھردی لیکن انگریز دی ہمیشہ سر دا تاج ہونی کافر دی عزت جو دی پئی تے کافر دے نال کنجراں دی وی عزت ہے کمینیاں دی عزت ہے سکولاں وچ انگریز وال جان تے سلوٹ پائیں جے سکولاں دے اندر کوئی کنجر فلمی وڑ جاوے آج فنکشن ہو رہا ہے تے جے کوئی تواڈے ساڈے رنگا دیسی مسلمان وڑ جاوے تے موڑ اسلام آباد وچ داڑی والا ہن داخل نہیں ہو سکدا پیا تلاشی لیندے نے اوتھے واپس کر دیندے یعنی اوتھے کافر وڑے سکھ وڑے کھتری وڑے یہودی وڑے ہاں زانی وڑے شرابی وڑے ننگا وڑے خسرا وڑے داڑی والا وڑے اور اگر داڑی والا داڑی منا لوے مڑ وڑ جائے سکھ نہ وڑے سکھ وڑ سکتا ہے یعنی جیڑا سکھ تن اپنے دا ایک وال بھی نہیں اتارتا ایک وال سارے وال ہوئے وہ تو وڑ سکتا ہے ان دی داڑی پوری لت جدی سکھ دی داڑی اگر کھولو تو ادھروں گاٹے نو بلاوا دیتا ہوں لک نو دیتا ہوں پتہ نہیں کتھے کتھے بلائی پھر ہوں داڑی ایک نو وال اتارنا جو نہیں وہ لانتی ایڈی لمبی داڑی لے کے تے وڑ سکتا ہے کیوں وڑ سکتا ہے کہ ان دی داڑی گرو دی ہے نبی پاک والی تے نہیں نا تے نبی پاک والی سنت والا نہ وڑے ہاں تے ہوں میں تن لیا ادھر ادھر سمیٹ سموٹ کے ایس وقت یہ ہوئی زور ہے پوری دنیا دے اتنے کافران دا تے منافقان دا منافقان تو میری مراد سکولی طبقہ انہاں دا زور ہے کہ کافران دا احترام کرو کفر دا احترام کرو تے ہر مذہب دا احترام کرو ہن یہ ہوئی سبق مدرسیاں وچ بھی آ گئے مدرسیاں وچ ہن حوالے سنو پہلے نمبر دے حوالہ ہے سنو تو مولی پچھانو آپ اپنے یہ اخبار ایکسپریس جمعت المبارک 19 جنوری 2007 لاہور دا مولی پچھانو آپ اپنے یہ مطلب یہ تھے دلہا کوئی نہیں بیٹھا اچھا ہو سکتا ہے کوئی نکل آئے بچوں میں تا بار بار پہ بکھانا بھی ہو سکتا ہے ہاں بیٹھا جی دیو بندیاں دا مولی حنیف جالندری ملتان خیر المدارس مدرسے دا محتمم خیر محمد جالندری دا پتر کٹر دیو بندی آ بیٹھا ہے برائلران دا داتا دربار دا خطیب ان تو ہن جان گئے ہو پہلو تو سائیں دا مطلب نہیں سی جانیا میں تعارف کرایا تے ہن کئی آکھن گے ساڈا ہے اچھا اے ان دے بالکل تھلے ان دا جوائی بیٹھا ہے قاضی تجوید الدین آ بیٹھا ہے شیعاں دا نیاز نقوی نک تے لبدا کون دے نقوی کتھوں آیا آ ویکھو آ بیٹھا ہے عبد الخبیر آزاد اہل حدوثاں دا آل حدوث جان دیو آل حدیث کون مان دکتا آل حدیث رسول کریم نے آل حدیث کون مان دکتا آل سنت مان دکتا مومن حضور پاک نے فرمایا علیکم بے سنتی میری سنت نو قابو کرو ہر حدیث تے عمل نہیں ہو سکتا نبی پاک اے وی حدیث ہے کہ نبی پاک سرکار دیاں 11 بیبیاں پاکاں سن حرم پاک گھر والیاں ان دے تے کیویں عمل کر سکدے جڑا کرے گا کافر ہو جائے گا سانو حکم ہے اہل سنت بنو سنت اس طریقے نوں آندے نے جڑا نبی پاک نے امت واسطے چلایا ہے او باقی اساں بن سکدے او ساڈا فرض ہے کہ اساں بنیے خیر اے شفیق مدنی اے وی دیوبندیاں دا اے نو پچھانو ہاتھ رکھی بیٹھا داڑی منا موٹے جو منہ والا کون ہے اے جنرل ضیاء الحق المنصوب پتر آندے نے ہوندا ہے اگوں خدا جانے کیونکہ وڈے لوکاں دے جڑے نا جڑے وڈے لوک ہوندے نا انہاں دی اولاد دے بارے پکو نہیں ہوندا ہاں ہن تہاڈی فوج وچ کلب دے اندر مشترکہ اجلاس دا ایک پورا رواج کہ کلب دے اندر سارے افسر اپنی بڑھیاں لے کے آتے ہیں تے اوتھے پھر تمیز نہیں رکھی جاندی کیندی آؤں پی ہے ہاتھ وہ جی شام غریبا نہیں ہوندی ہاں مینو ایک ہزارہ فوجیاں مینو دسیا وڈے وڈے افسر کٹھے ہون گے رن نال لے جانی اپنی تے پھر کوئی پتہ نہیں رہنا ہاں کیونکہ وڈے لوگ جڑے نا یہ پرہیز نہیں کرتے ہوں چھوٹے لوگ پرہیز کرتے ہیں نکے دل والے یہ وڈے وڈے دل والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کوئی پرہیز پروز کا چکر نہیں ہوتا یہ نہیں سوچتے بھی کہ یہ آندے نے انسان کو مل کر کام کرنا چاہیے ہاں بار صورت آ سنگیو یہ ہوں اتے ایکسپریس اخبار دے دفتر چ ملوڈے تے حکومت کٹھی ہوئی پھر حکومت دے اس وزیر مذہبی امور جنرل ضیاء الحق منصوب پتر نے خطاب کیتا تے ساکھیا حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا. بھاوے کوئی حق والی گل لے یعنی اہل سنت دی, بھاوے کوئی باطل والی گل لے, جیڑا کچھ لکھیا ہے سب چکو تاکہ حق باطل رل جاوے, کوئی فرق رہے نہ. اگے سنو, ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے لیا, یعنی دوجے مذہبوں کے خلاف جو لکھا ہے, یہودی مذہب, سکھ مذہب, ہندو مذہب, کسے مذہب کے خلاف لکھا ہے اصا وہ بھی چک لیا. میں کسے مذہب کے خلاف کیوں بول دو کہ خبردار کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑنا چاہیے, سارے مذہب ٹھیک نہیں. اس تو اتنے ایک ہو گل سنو, میں گیا سائیوال جان گے تو نالی اتنے سائیوال دا ضلع ناظم کون ہے, رائے حسن نواز کھرل. تن پتا ہے فٹن تے جدو بندہ آوے بھاوے کسی برادری دا ہوئے, ہاں سید پھر کھلو گے, ہاں بےمان ہو جائے. پر پھر یاد رکھنا کسی بھی برادری دا جدو بےمان ہو جاوے نا اس لیے مڑا احترام نہیں رہتا, بھاوے سید بھی ہو کہ برادری سید ہو رہے آل رسول ہو رہے. بڑے بڑے کافر مرتد سر سید آنگو انہوں نے برادری دے لیا نال سید آندے نے, میاں برادری سید ہوندی لیکن آل رسول نہیں. کیوں کہ جڑا کافر ہو جاوے نا, توجہ, جڑا ہو جاوے کافر وہ تے نبی پاک دا مرتی نہیں رکھتا, آل رسول کیویں رہنا ہے؟ جڑا مرتد ہو جاوے گا وہ مسلمانوں تو خارج ہو جاتا ہے, جڑا مسلمانوں تو خارج ہو گیا اہل بیت کتے رہ سکتا ہے؟ اور ایک قرآن نے ڈنکے دی چوٹ سے گل کی تھی, لیس من اہلک الا هو عمل غیر صالح. حضرت نوح علیہ السلام جدو اللہ تعالی دی بارگاہ وچ فریاد کی تھی, مولا میرا پتر اگر کبھی آندا ہے تو وعدہ فرمایا تھی تیرے اہل نو بچاواں گا, رب العالمین فرمایا لیس من اہلک, یہ تیرے اہل چ نہیں, کیوں انہو عمل غیر صالح, یہ سر تو پیرا تے پلیت. کیا مطلب ہے کافر؟ کافر واسطے اسا وعدہ نہیں تھی کیتا کیونکہ وعدہ سی اہل واسطے, تے کافر تیری اہل چاہی نہیں. اے گل سجڑوں, اے گل قرآن دی, اے مولا تعالی دا لا تعلقی دا اعلان. اگرچہ گل نوح علیہ السلام تو انہاں دے پتر دی ہے نا, لیکن اتری انہاں واسطے نہیں. ہاں اتری اس لیے نوح علیہ السلام دا پتر ہے ہی نہیں تھی, اتارن دا مقصد کی؟ اس لیے اتلی آل رسول دی خاطر, نبی پاک سرکار دی آل دی خاطر, کہ خبردار بے نیاز دا اعلان سن لو, مت مغرورے جاؤ سجدو, جیڑا تواڈے وچوں کافر بنیا ساڈا دشمن بنیا ساڈا اعلان کھلوتا ہے لیسا من اہلکا, اہل چو نہیں رہنا, اندی پھر کوئی عزت نہیں جو ہونی, مت مغرور رہو تے آنکھو جو مردی کیتی جانگے, جیوے کفر کرانگے ایسا سیدی رہنا ہے. نا نا سجنا, او مر بھاوے دنیا سار سید ورگے سید لو, سید آنکھی جاوے وہ برادری آنکھی جاوے گی, لیکن آل رسول نہیں, آل رسول وہی سید رہے گا جڑا مصطفیٰ دے دین نو منن والا ہوئے گا. ساڈا کلندر اقبال فرماندا, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہوں سنو اگلی گل, تو کدھر کی تیرے سالا, ادھر رکھو سی, میں سائی وال گیا تو اتنے کپڑا ٹنگیا کھڑا, رائے حسن نواز کھرل صاحب دی طرف ہو, او ایک اجلاس تے جلسے دے بارے سی, کپڑا پورا شہر ٹنگیا, او جلسہ کراون والا سی رائے حسن نواز, حکومت ہی کراون والی ہوئی کیونکہ رائے وہ اپنے آپ کرا سکتا ضلع ناوے میں. مہمان خصوصی سی سید صفوان اللہ, سر سید نال سید وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات شرکائے محفل کون پہلے نمبر پہ اہل حدوثا غیر مقلدین دا ضیاء اللہ شاہ بخاری عیسائی وار دا ملا ہے نا دا اینو ولی ابن ولی آندے نے بریلویاں دا بریلویاں دا شکایت اقبال مفتی ولایت اقبال اے مولی بشیر احمد ہوندا سی صحیح والا خطیب پرانا ایک اس دی مسجد دا خطیب ہن اے ولایت اقبال ہے اے بریلویاں دی طرفوں پیر ابراہیم سیالوی اے ہن پتہ نہیں انہیں مہر سیال کیندے تو مرائیے پیر سیال تو مرائیے یا ہیر سیال تو مرائیے اے ہن میں نہیں پتہ بہرحال پیر ابراہیم اکھیندا اونوں پیر ابراہیم سیالوی اے وی بریلویاں دی طرفوں چوڑیاں دی طرفوں ڈاکٹر مائیکل تے کھتریاں دی طرفوں نائلا جے دیال ایک رن کھتری کھترین نائلا جے دیال اے شرکا تے وچ موٹا سارا لکھیا تھی بے عنوان کیے جلسے دا عقیدیاں دی سانج تے کل پاکستان بلے بلے بلے بلے بلے جی جی ماشاءاللہ ہاں ای قوم ساڈی جیندی جو پئی ہے تے جیندیاں نال بڑے وی اثر ہونے نے یار نا اکھ مری کیوں مراو مری چوں ہے تو اینا شبیر شاہ نو سنیا ہے حالے وی مری ہے اینا دے کوئی بصیر پور دے اندر بصیرت بھرے بیٹھے نے حالے وی مری جڑے آندے نے ایتھے کفر آ سکدے کنجر آ سکدے کافر آ سکدے لیکن چشتی نہیں آ سکدا میرا مطلب ہے زد دی گل ہے نا ملونڈیاں نو ایڈی زد میرے نال اے میں آکھ چھڈا نا انہاں نو اے حلال دے نے تے آندے نے خبردار جھوٹ بولدا اے ایڈی زد انہاں نو میں نہ دوائی خدا دی ہاں میں ڈر دا مارا انہاں نو حلال دا آندا ہی نہیں نہیں تے مینوں خطرہ رہندا اے کدھر میری زد دے جان کے ہور دے ہور نہ بن جان اے میرے ربا آئیو میرے ربا اب ایک نا میرا جو آنا منظور نہیں تھا کی دیان دی سانج کل پاکستان کی مطلب بریلوی شیعہ وہابی ہندو سکھ چوڑے سارے رب کے پیاتھ رہے عقید سانجے دے ہندوان دا ایمان تے ساتا ایمان سانجا سکھا دا ایمان تے ساتا ایمان سانجا ایشیا دا تے ساڈا سانجا تہاڈا وی ہے سانجا ہیں اچھا میں اج سوچدا رہیا بھئی عقیدیاں دی سانج دا کی مطلب ہونا ہے میں بڑا پریشان ہو کے سوچدا رہیا تے غیر سب رب تعالی دی طرفوں کو سمجھ گل آئی ہے بھئی ان دا مطلب یہ ہونا ہے کہ کچھ ہندو والا کفر ساڈے ایمان وچ تے کوئی ساڈا ایمان تھوڑا جا انہاں دے کفر وچ یہی بنے گا نا سانجا اچھا ہن اے دسو بھئی سجنو کیا مسلمان دا عقیدہ کافران نال سانجا ہے تے جیندا سانجا ہوئے او مسلمان ہے ہے بولو کافر جدھر جان گے جیڑا انہاں دے نال عقیدہ سانجا کرے گا ادھر جائے گا نا تے ہن جھلیو میں تانوں پوچھنا کہ تساں حکومت وچ جاندے پے جے تے سکول وچ جاندے پے جے تے ادھر عقیدے سانجے نے تے تساں ہن کدھر جاندے پے جے میں نو ایک کہندا چشتی تو سکول والیاں نو کافر آنا تے کیوں آنا ہے میں کہ جی بالکل آنا تے دلیل ایک دیاں کہ سو دیاں ایک دلیل دیاں کہ سو دیاں اکھے ایک ہی چدے میں کہ ایہی کہ اوتھے عقیدے سانجے نے توجہ نہیں فرمائی جی ہن تساں بصیر پوری ملونڈے تے پورے جگ دے ملونڈے نو چا کریا جے کٹھا تے انہاں نو آکھیا جے چشتی ایک کفر لبیا ہے تے کوئی دو گھنٹے لا کے تے ایتھے آن کے سانو سمجھا گیا ہے تے تساں اس ایک کفر دا تے توڑ پیش کر دیو جے مفتی لتا اوتا سر ہٹا کر کے تے ساری زندگی میری اس ایک گل دا ہی جواب پیش کر دین تے او خود ہو جان مسلمان ثابت تے مینوں ٹوٹے کر کے کتیاں دے سٹ چھڈیا جے ٹھیک ہے اقیدہ دے ہوئے نواں قائد آیا عقیدیاں دی سانجھ تے کل پاکستان تے پڑھن والے وچوں سارے شیطان اسے بکھیا جی او تے کی لکھا کھڑا ہے مبارک ہوئے ہوئے مبارک ہوئے ہوئے تھوڑے ایمان دے بندوبست یورپ پہ چھنے او تے کی لکھا کھڑا ہے یہ جدید یسرن القرآن ہے جدید کتھوں چھاپ کے آیا ہے کوئی انگلش دان جانے ایتھے لکھیا ڈنمارک اے آ کی لکھا زمان صاحب پڑھو گا ڈنمارک کیڑا ملک ہے جنہیں نبی پاک دے کارٹون بنایا تھا نبی سرور دے تے کارٹون بنایا جان تے ملونڈے تے اس بے ضمیر مسلے دی خاطر ان دے بچے دی خاطر یسر نال قرآن اتھوں چھپ کے آوے اے مدرسیاں وچ آیا ہے مدرسے دینی مدرسے نہیں جان دے ہو اے جامعہ نظامیہ جڑا مدرسہ لاہور والا میرے کول اس مدرسے دے وچوں آیا ہے جی اے پھر ہے جدید جدید جو ہویا اے چھوڑا اینا پڑا صفحہ کھولی الف باتا حاتا اس لکھ کے تے تھلے ہجیاں نو انگلش اچ ادا کیتا گیا ہے مثلا اے ہا لکھی کھڑی ہے نا تے ہا دے تھلے لکھا ہے ایچ اے تے اگے پھر ہے موٹی لکھی ہے تو اندے نال لکھا ہے ایچ اے میں کسے بندے دسیا بھی آ لکھا کھڑا ہے خیر ہن اونج اینی موٹی انگلش جڑی ہے تے جڑا ککھ وی نہ پڑھیا ہوے نا تے او وی کہہ چھڑدا ہے نو پرابلم نہیں ایک تو پھیل گئی ہے تو پھیلی پھیلائی اور ایچ تے اے ہن ویکھو لعنت کڈی پئی کھڑی ہے کیڑی زبان نو قرآن نال رلایا جا رہا ہے جیڑی زبان دا قرآن نال ایڈا فرق ہے کہ ہا اے پہلی ہے جیڑی جیم دے اگے لکھی کھڑی ہے اے ہوندی ہے ہا باریک ہا جیڑی وا دے اگے ہا بنی ہوندی ہے دو اکھاں والی یا گول جئی انہوں آن دلے ہاں موٹی یہ نا دو مجھ بڑا فرق کر بھی ہے ایڈا فرق ہے کہ کئیاں تھا ماتے جان بوجھ کے پڑھنا بندہ کافری ہو جاندہ ہے ہاں مثلا الرحمن الرحمن ایتھے ہاں باریک ہے جی ایتھے پڑھے کوئی بندہ الرحمن ہے موٹی پڑھی چنی ہے کفر بن جانا ہے اللہ تعالیٰ دا نام مبارک بگڑ جانا ہے لیکن اے لانتی زبان ایڈی اے انگلش ہے کہ ہاں باریک آستے بھی ایچ اے تے موٹی واسطے بھی تے فرق کیویں کرانگے پھر ہاں تا تا دے واسطے لکھا کھڑا ہے ٹی اے ہن اللہ تعالی معافی دے جے قرآن نو انگلش وچ لکھ دے ہو تے انعامتا کی پڑھی چڑھا ہے ٹی انعامتا او تے ٹی پڑھنی پڑی تے تے تے دا فرق ایتھے نہیں انگلش وچ ادھر بھی ٹی ادھر بھی ٹی معلوم ہویا اے لانتی زبان ساڈے قرآن نال چل سکدی ہاں ایتھے لکھیا دو اے ٹی دے اگے دو اے دا کی مطلب ہویا الف لمی چلو تو فائدہ کی تا تا تے تا دو اے بن گئے ایو مطلب نکلنا یہ تے جھگڑا والا کام ہویا ہاں ویکھو دو اے لکھے کرے نے دو اے نال تے دو الف بن جانے نے حالانکہ تے تے توئیں دا جڑا فرق ہے نا اے باریک تے پر ہون دا فرق ہے اتو اتو قا اے بنے گی تو تا تا اے باریک ہے اتو پور تے باریک دا ایتھے فرق ہے تے اوناں لنتی لمبے چھوٹے دا فرق جا کیتا ہے اون دے نال دو الف چلاؤ تا تا ایک ایتھے بن گئی تا تو اے بن گئی پھٹے لعنت اور ایڈی خبیث زبان سنو اے کراچی دے پروفیسراں کتاب گھلی ہے کراچی دی یونیورسٹی دے پروفیسراں انہاں لکھیا ہے کہ انگلش زبان دے وچ حیا حیا تے غیرت انہاں دوواں لفظاں دا ترجمہ نہیں ہو سکدا حیا دا تے غیرت دا ترجمہ انگلش زبان وچ ہے ہی نہیں. صدقے صدقے تے پھر جڑا انہاں دی زبان پڑھن گے تے میں بھی آنا بھی دن بہ دن دلے کیوں بدلے نے. جنہاں دی زبان وچ حیا غیرت نہ ہوے ہائے ہائے ہائے جھلیا تے اساں تے او مذہب رکھنے ہاں جس مذہب دے بارے نبی فرماندے ہیں الحیاء هو الایمان کلو. فرمایا حیا ہی سارا ایمان ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. میں پہلوں ایک شعر پڑھدا ہوندا سا غیرت دے بارے, وہ پڑھ کے تے اج تھوڑی شرح نال کرنا. سبحان اللہ کر دیاں. شیر اگرچہ تسا پہلو سنیا ہونا ہے لیکن آج شرح پہلی باری سنو. تو شرح دا سرور شیر نالے بات دے. عارف کھڑی فرماندا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا شرح سن. جو فقیر اللہ دے نے اللہ دے فقیر نے کتے دے سنگت بغیرت دی سنگت نالو چنگی کیوں آتی ہے سمجھاواں؟ سبحان اللہ. یہ شرح پہلی واری سنو. کوئی تواڈے وچوں رکھی دا کتا پال کے ویکھے, خدا نہ خواستا اس دے گھر دے اندر کوئی چور ڈاکو والا وے تے کھوتی دے رسے نو ہاتھ پاوے. میرے لفظاں تے غور ہو گئے. کیندے لفظاں کیندے رسے نو تو ہن ویکھو کتا کی کردا ہے. اچھا بس جانو مر جاسی پر جننے جوگا ہے کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور. ایویں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کتا. کیا مطلب کہ کتا چار دن روٹی کھا کے تے او آندا ہے میری غیرت گوارا نہیں کردی کہ میرے سائیں دی کھوتی دے رسے نو بھی غیر بندے دا ہاتھ لگے تے لگے کیوں؟ ٹھیک ہے ایویں ہونا ایمان نال دسو ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہن کتا چار دن روٹی کھا کے تے انج غیرت کھاوے کہ اپنے سائیں دی کھوتی دے رسے نو غیر بندے دا ہاتھ لگن گوارا نہ کرے تے بے غیرت بندہ کی بلا ہوندا ہے کہ جڑا اپنی ماں بہن نو لوکاں دا ہاتھ لگدا ویکھدا ہے لواندا ہے تے خوش ہوندا ہے اے نہیں کچھ کردا آیا ہو کے تے کتا جان دی بازی لا چھڑدا ہے تے مڑ ایمان نال دسو سنگیو بے غیرت نالو کتا چنگا ہویا کہ نہ؟ کہ اے ماں بہن دا خون نہیں پہچاندا او چار دن دی روٹی پہچانی کھڑا ہے. مانو اے کہندا ہے او کیوں چشتی رب کتا پیدا کیتا؟ میں کہ مرے انہاں گلاں سمجھاون واسطے انجنیاں مثالاں تے انجنیاں گلاں ہی تے اندر کھاندیاں. تو قبلہ اور انہا ملونڈیا انگلش دا احترام یہودیت دا احترام کر دیا ہون دا مطالعہ پاکستان جڑا نوہ مدرسیاں دا آیا ہے بھاوے مدرسے بصیر پور دے تے بھاوے لاہور دے تے بھاوے جتھوں دے مردی انہا دا نوہ مطالعہ پاکستان جڑا آیا ہے نا اس سے کی لکھیا ہے کھول کاکا یسن القرآن کی تے قیدہ ہاں چوکے نو تو کڈ کے من دے آخر تو فائنل کھول اون دے وچ لکھیا ہے مینوں پڑھن والا منڈا دس گیا ہے او ساکھیا کتاب میں تینوں اگلے جمعے لیا دے سا تے آ سبق سانو مولویاں پڑھایا ہی ہر مذہب کے لوگوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے ہر مذہب کے لوگوں سے تا کر کے نورانی جدوں مریا نا انہاں دا نورانی وہ ادھر شیعہ دا ہاتھ تے ادھر وابیاں دا ہاتھ ہم ایک ہیں اس حال اچ مریا ہے. میں کہو ظالمو کی منہ بخاؤ گے رسول کریم نو کی مخمو بخاؤ گے صدیق اکبر نو کی منہ بخاؤ گے فاروق اعظم نو کہ صدیق و فاروق صحابہ کرام دے دشمن نبی پاک دے دشمن مخالف پوری دنیا کفر دے ہتھاں وچ ہاتھ تے ہم ایک ہیں کی منہ کھاؤ. مینو ایک کہندا چشتی او تو بڑے بڑیاں دا گستاخ ہے. میں کہ ضرور ہاں جدو وہ ایڈے وڈیاں دے گستاخ بن گئے صدیق اکبر تک دے اسا انہاں دے کیوں نہ بنی. اسا نے صرف ایکو ہی سبق پڑھیا ہے آکھیا شیر سفیلہ تائی او چھڑی را جاندے او جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام سمجھ آئی نہ کوئی نہ ذرا بولو چا سبحان اللہ. میں کہ قبلہ یہ نورانی تے نیازی تے کاظمی تے فلان ان بتوں کو تم پوجتے رہو ہم صرف حق کی پوجا کرنے والے ہیں. جیڑا سانو دسے گا جیدے دل دے اندر خدا رسول تے دین دی غیرت ہوئے گی جیڑا کافران دی توہین بد مذہباں دی توہین فاسقاں دی توہی شریعت دے مطابق جو نظریہ رکھے دا ہوئے گا وہ ساڈا امام ہے. بھاوے قسم خدا دی کر کے آنا اور نکی تو نکی جما قوم دا ہوئے چھوٹی تو چھوٹی قوم دا ہوئے تو ہوئے وڈے تو وڈی قوم دا ہوئے سید تو حضور دے دین دا دشمن ہوئے بے غیرت تے بے ایمان ہوئے اتھا تے چک کے پرا مارنا ہے اتھا ویکھنا ہی نہیں کیوں جنا یار ساڈے یار تو منہ پھیر لیا اسا ہوندے تو منہ کیوں نہ پھیریے. ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا خمار راہ جا جا سمجھ آئی نہیں ہوئے کون آئی. اقبال فرماتا ہے یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا کہ جڑے نوی نوی فرقے تو نوی نوی تحریکہ بناونے والے ہیں نا جڑے تنظیمہ یہ فرقہ ساز آکھے آزری پہ کر دیں جویں آزر بت تراشدا سی نا یہ نوا نوا لیڈر شیطان بنا کے تے قوم نو آندے نے اس بت دی پوجا کرو آکھے اساں انج کر انہاں سارے بتاں تو اپنا دامن چھڑا کے غبار راہ حجاز ہو جا حضور دا غلام بن جا. توجہ نہیں فرمائی نے اگرچہ بت ہے جماعت کی آس تینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. سنو اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے وڑ گئے تھے کہ نہیں وڑے وڑ کے کی کیتا سی بت بننے تھے کہ بت کی صفائی کیتی سی. لاہور دا سکول والے حکومت والے سبحان اللہ لاہور دا عجائب گھر کدی ویکھیا نہیں کو سعادت حاصل کیتی جی ایک وارا بلیکھے نال میں بھی سعادت حاصل کیتی. وہ ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور والی اندر مال روڈ پرانی انار کلی دے نال بالکل آمنے سامنے ادھر یونیورسٹی ادھر ایک وارا میں اتھے وڑ گیا غلطی نال میں کہا چلو ویکھا تے صحیح کیڑی کیڑی عجیب شاہ پئی ہے عجائب گھر جو نہ ہے تے کوئی عجیب ویکھا تے صحیح نہ اوتھے جا کے عجائب چیزاں ویکھیاں اج پھیرا لیا میں سارے چیزاں پئیاں تھن عجیب جدو ایسا ساتھ آیا نا تو اوتھے بڑیاں ہی عجیب چیزاں پئیاں بت بنے بت کھتریاں دے بت جڑے او پوج دے نے ہن کئی رناں دے شکل وچ تے کئی مرداں دی شکل دے ہر طرح دے بت بنا کے پوج دے نے تے پھر ایک مشرک جڑے ہوندے نا انہاں دی مت کوئی ایڈی وڈی وڈی وڈی ہوندی کہ جدوں اے بت بناندے نا پوجا دی خاطر جے مرد دا بناون تے سودا پورا بناندے نے جے رن دا بناون تاں وی سارا کچھ. او ہن جناب اوتھے جا ہاں ہاں نہیں تے زیارت کر لو عجائب گھر دا بوہا کھلا ہے جا کے ویکھو اوتھے جناب نہ ہو پورا حساب کتاب کھلا جناب. ہن میں ور گیا تے ویکھیا کوئی دیوبندی ملازم کوئی بریلوی تے کوئی شیعہ انہاں دی ڈیوٹی لگی کھڑی صفائی کرن تے او ہن سویرے سویرے جو اٹھدے ہر شاید اوتے او کپڑا پھر او ہن جناب نا میں جدوں پہنچیا تے او صفائی پہ کرے مرد والے پاسے میں آکھیا اوے آ کی مرے او سی ہن دیوبندی ہاں میں آکھیا مرے داتا دربار تے جھاڑو پھیرنا تے شرک سمجھنا ہے تے اتری دیا آ کتھے کپڑا پھر دے تھلے ویکھ لڑا او مینوں آندا ہے ہن کیونکہ او سکولی سی تے مینوں آندا ہے چپ وہاں جھاڑو نہیں پھیرتے وہ ہمارا مذہب ہے مذہب میں حرام ہے اور یہاں ہم صفائی کرتے ہیں یہ ہماری سیاست ہے یہ ہماری دنیا داری ہے ملازمت میں کیا ہے ملازمت میں کیا ہے نوکری جس طرح کی لب جائے جی ویکیا بریلوی نو تے او رن نو جڑیا کھڑا یار تسا جا کے سویرے ویکھ لو میں قسمیا پیانا او ادھر جڑیا کھڑا میں آخیا مرے او تو داتا دربار تے چادر نہیں چڑھانا ہونا چڑھائی دئیے بابا فرید چڑھائی دئیے میں کیا اتری دیا اتھے جھاڑو پھیرنا ہے تو چادر بھی چڑھانا ہے اتھے بھی یہ کی چکر ہے کہنے لگا دونوں کو احترام کرنا چاہیے ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے لاغ دلانا تے اے نوے مسلے سکولی انہ تو کافر بھی شرماندہ ہونا ہے کافر بھی آندہ ہونا ہے کہ سانو غیرہ تے ایسا تو آدھے نبی نو نہیں منیا تو نہیں منیا والے رسول اللہ نو نہیں منیا تے نہیں خانے دے اندر تے کلا شیر خدا دا قوم ساری دی ساری اک مارے مولا سونے دا اک یار اک باندھ قال انی سقیم فرماندا ہے میں بیمار ہاں تو سنجاؤ میلے تے وڑ گئے بت خانے دے اندر بھن توڑ کے ہر شے رکھ دتی ہے وڈے دے موڈے دے اوتے کوہڑا ج رکھے گل تے سنی کھڑے اور سجڑا سونے رب نو اس کلے فقیر کلے عاشق کلے غیرت والے کلے یار دی غیرت ایڈی پسند آئی ہے باوے چکھے تر گئے جو مرضی اگا چکھے نے باوے ساریا باوے نہیں ساریا اوتے چکھے دا کم سی نہیں ساریا چکھے دا کم سی اس یار دا تو کم ہی او سی انہیں آتیا میں یار دی خاطر غیرت کھا کے تواتے خدا منو بے عزت کر دیتا ہوں اگر چکھے دے چکھے دے چکھے دے میں نو پرواہ نہیں پر ایک وارا میں تو یار دے واسطے کر گزر سا جو کرنا ہے رب نو ایڈی پسند آئی ہے دا مجدد الف ثانی فرماندے نے مکتوبات ہے کہ رب نو ایڈی ادا پسند آئی ہے اعلان کر دیتا ہوں سونے نے کہ اے ابراہیم بعد وچ جنے نبی آؤں گے تیری نسل چ ہون گے حتیٰ کہ خود حبیب خدا اللہ دا محبوب کیدی اولاد چ ہوئے بھائی ایمان نال دسو بابے فرید ورگا پتر کسے دے گھر جم پوے اون دی خوشی دا کی عالم تے کی شان جندے گھر دے اندر نبی ایک نہیں کتارا لگی اکھڑیاں ہوئے توجہ نہیں فرمائی نے تو رب سونا سانو کی فرماندا ہے تسا کیندے پیچھے چلنا ہے فرماندا قل بل ملت ابراہیم حنیفا محبوب یار فرماندا اسا ابراہیم دی ملت تے چلنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دو کام کیتے سن ایک نمرود نال ٹکرائے سن بادشاہ نال ہیں اونوں سچ آکھیا تے چڑھ کے آکھیا تے دوسرا بت بندے نے تو سانو اینا دو آنگ اللہ نروائے رہے سکول آلے تو حکومت آلے بہت بھننا اینا دے نزدیک ہوئے ہوئے ہوئے اینا نو بھننا نالوی بڑا گناہ ہے جی تسی اینج کرو عجائب گارج پائے بہت ان دے وچوں کسے ایک نو بھننا ہو اور بھن کے تے خیر نال واپس آ جاؤ کسی چاہ جرت دعا جو مسٹر جنانو آج میرے بندے گل سنائی یہ سندر ادھے نال کوئی اکیڈمی ہے سکول اکیڈمی اس تا پروفیسر ملیا ساتھ ایک سنگینو شہزاد صاحب انہا نا آئے وہ گل کی تو نا یار انہیں سنا پھر کفر تے بڑا ویک وہ اگو آتا یار سانو پتا ہے سارا ہی کفر ہے سارا ہی کفر ہے انہیں آخیا تو پھر کیوں مکالا ملتے پی گئے آتا کی کریے قوم ایڈی بغیرت بڑی کھڑی جی اصا آخیے بھائی فلانا بئیمان ہے تو فلانا کافر ہے تو یہاں سورے بال ہی نہیں گلنے اگو پروفیسر دلاب سنو انہیں آخیا جن قوم تے ہیرو بنے سن نا ہیرو ہیرو یہ سارے کافر سن میں کہ لو بھائی میں ایک نو روا تھا اے ملک پڑھنا اے مسٹر جناب تم دتا میں کہا تو بڑا نمک حرام ہے قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور تم اس کے خلاف بولتے ہو اس کو کافر اعظم کہتے ہو میں کہ قبلا میں یہ تڈے تو پوچھنا کہ پاکستان بنیا ہے باقی بنیا ہے سڈے چ کوئی ہے مائی دلال جڑا آ کے پاکستان بنیا ہے پاکستان دا مانا پاکاں دی تھان تواڈے ملک دا قانون پاک ہے یا پلیت ہے انگریز دا قانون ہے یا رب رسول دا ہے تعلیم دا حال ویکھ لیا جے ایتھے عقیدیاں دی سانجھ تے سارا کچھ ہویا کھڑا ہے ایڈا پلیت حالے بھی پاکستان آکھے جاندے جی پھر ایک بندے ہونی گل کیتی تے بڑی ستھری کیتی ہے آکھو سناواں وہ آندا یہاں سود پر بھی زکات ہے جس پاک خطے میں آپ بس رہے ہیں یہاں سود پر بھی یہاں ہر خبیث نظیف ہے نظیف اندر پاک نو اندر چ ہندو رہے تے پاک بت رون تے ہاں اندی پوجا پاٹ کرو صفائی کرو کیونکہ یہ بھی قوم کے لیے عجائب چیز ہے یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے سبحان اللہ سدکے سدکے سر میں کہ سن مسٹر جناب سانو کی دے گیا کہ کی دے گیا میں کیا بن کے لتاں تے باواں انگریز اگے سٹ گیا لو پتر ساری زندگی جے ہل سکو تے مڑ آخیا گیا ہوں سمجھ لگی نہیں کیوں بھائی ہل سکتے ہو ایڈا احسان اس بندے ساڈے تے ضرور کیتا ہے کہ سانو تکلیف نہیں کرنی پی رہی ہاتھ پیر مارن دی مارن جوگے جو نتر کھا کے انگریز تو پوچھنے تھوڑے ہاتھ تکلیف تو نہیں لطر تو خیر نہ یعنی ان لطر دا احساس ہے اپنے کٹی چڑھ کا کوئی نہیں سدکے سدکے میں گل غلط کر رہا تھا آپ کو دسو صرف دو گلا کی سن انگریز دے نال انہیں جس کی وجہ انہیں آخیا آ لے ملک میں چلیا صرف دو گلا ایک انہیں آخیا سی ملک جمہوری ہوگا اور پاکستان کا آئین اسمبلی بنائے گی آئین ہوگا اسمبلی بنائے گی بس اس نال دین گیا اسلام گیا کیونکہ اسلام بنایا نہیں جاتا تو نہ اسمبلی بنا دی وہ تو رب نے بنایا توجہ نہیں فرمائی نے دوسرا انہیں انہیں لفظ آخیا تھا انگریز نو تے انگریز آخیا سے انہوں بھی اقوام متحدہ دا پابند رہنا تو انہیں آخیا بالکل ٹھیک ہے ہمارا منشور یہ ہوگا کہ ہم اقوام متحدہ کے ہمیشہ پابند رہیں گے تھوڑے ملک دا کوئی حاکم ہوتا ہے اقوام متحدہ دا پابند تے اقوام متحدہ دے اتنے پانچ ویٹو پاور تے پنجے کافر کافران دا پابند کر کے تے تھانوں لگ گیا ہے تھوڑی فوج انہوں دے آڈر تے تھوڑی پولیس انہوں دے آڈر تے تھوڑی جج گجی سارا کچھ انہوں دے پیچھے جتھے وہ چاہن بم مران جیویں چاہن عزت لٹان جو مرضی چاہن کران انہاں دی رائفل جے اٹھ دیئے تے اس بندے تے سینے واسطے اٹھ دیئے جڑا غیرت دی گل کردا ہے ایمان دی گل کردا ہے دین دی گل کردا ہے ایویں گل ہے ایویں ہے میں ایک مثال تم دے دینا ویکھو میرا تھن ریس اے ہوندی رہی لاہور چ ہو گئی لودرا چ ہونی تھی لودرا جان دو ضلع بہاول پور ملتان لودرا یہ اتنے اشتہار چھپیا حکومت کی طرفوں آ اشتہار پیچھے سکولن کچھی پا کٹ چٹ کرا تو پورا منڈا بن گیا ایتھے اگے یہ سکولی منڈا یہ نستے پہن تے دوڑ پی ہوں یہ شروع ہونی سی ادھر ایک ہور پہ چھال مارتا ہے یہ بھی کھیل ہونے سن اولمپکس کھیل اولمپیا منی میرا تھن دوڑ یہ ہونی سی 25 فروری 2007 نو بروز اتوار صبح 10 بجے اج ہونی سی تے ہو نہیں سکی جو اللہ تعالی دے فضل نال میری تقریراں لودرا دے ضلع بڑی ہوندیاں نے تے بندے اتھے دے بڑے ہی غیرت والے نے ہاں اخیر حکومت نو اپنے خیال واپس لینے پے جی انشاءاللہ العزیز نا چیز دا پھیرا رہے تے دلے رہ جان افتتاح کنے کرنا سی منظور سرور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مولوی دے جلسے دے کدی افتتاح نہیں ہونا ہاں انہاں دا کرنا پینا سید اصغر شاہ گیلانی تحصیل ناظم لودرا میں پھر راتی تقریر کیتی محل سی تے میں آکھیا میں سید نو ان دے بزرگ دربار والے سن یہ اصغر شاہ گیلانی یہ بنیا ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ بن گیا ہے اندے جا کے سکول گیا تو پھر ایڈوکیٹ بن جاندے نے وہ پھر اتھوں تحصیل ناظم بنیا میں پھر اتھے آکھیا میں کہ اندے دادے پردادے سن دربار والے تے میں سید نو آنا کہ جیڑی ریس کچھی پوا کے دھی بہن نو تے تو ریس تے افتتاح کرنے ہاں جے چنگا کرے نا تے تیو دے دربار تو کر دربار تے لے جا کے پورا ٹولا ہاں رسے پے ہون تے جا کے تے دربار تے کھلو کے تے آکھ ڈیڈی چھڈا اے ویکھو یار اللہ دے بندے ہو میں تانوں آہستہ ہن ویکھو وچ کی لکھیا ہے وچ کی لکھیا ہے تواڈے مسٹر جناح تو صدقے تواڈے پاکستان تو صدقے ادھر حال ہے ادھر حال ہے وچ لکھیا ہے حکومت دی مہر لگی کھڑی ہے ایمان اتحاد نظم آوے کو ایمان تو صدقے ہائے ہائے واہ سکولیا تیرے ایمان تو صدقے یعنی کچھی پا کے یہ سارا کنجر جو بے غیرتی تو ہونی ہے یہ سب ایمان ہے پھر اتحاد اتحاد یہ پیچھے نسدی پئی ہے وہ اگوں نسدا پیا ہے یہ پیچھے نپ کے آندی ہے آو اتحاد کریں وہ آندا نہیں کرنا ہوئے کرنی اتحاد کرنا دیکھو کوئی ایمان نال دسو اے او میرے ربا تو یہ پاکستان ہے میں تینوں پلیتستان آنا تانوں اج کہن لگے بھاویں میں اینوں پلیتستان آنا یہ پاکستان نہیں بنیا یہ اس لیے بننا ہے جس لیے تیرے خون رڑن گے نبی سونے دا نظام اسلام آوے گا پھر انہیں پاکستان بننا ہے حال پلیتستان سمجھ نہیں لگی اونج میں ایک گل کردا ہوں نا اسے ریس دے حوالے نال تو کر چھڑنا ایتھے بندے میں نویں نظر آ رہے ہیں تو چلو کان شریف وچ لنگ جاوے گل ایک میں سوال کرنا میں جواب دیا جی 30,000 لڑکیاں دی ریس ہو گئی ہے لاہور وچ یہ لودھراں والے رک گئی پتہ نہیں مینوں ایک کہندا جی چشتی ساڈا ضلع بچ گیا میں کہ تہاڈے ضلع سکول ہے نا کہ ہاں میں کہ آئی ہن ایمان نال دسو سکول اچ پروفیسر ماسٹر آندے نے اج فنکشن ہے آج ڈانس پریٹ ہے تو ماں پیو آندا دھی نو چھتی سمر چھتی چھتی مرے فنکشن جان والا نمبر ڈھونے نے ہے وے ایمان نال دسو جدو حکومت آکھے کسے سکول والے نو کہ اج دوڑ لگنی اج ویکھنا ہے بھی کنے نمبراں تے دوڑ دی پروفیسر کھلون گے سچی بولو کسی بھی سکول تے حکومت دا آڈر ہو لے بھی آج کڑیاں دی سکول دوڑ کرانی ہے پروفیسر کھلونا ہے تی ہزار دی ریس اتھے ہو گئی ہے تے میں ایمان نالا نا یہ دسو اگر اساں کسی چوڑی نو آکھی ہے چوڑی نو جڑی کھرپے لے کے نالیاں صاف کر دی کہ ذرا سانو نس کے تے وہاں وہ چوڑی کی ساڈے نال کرے گی جے ان پڑھ چوڑے نو اسا اینی گل کریے تے او کی کرے گا لیکن صدقے جاواں بھائی حکومت گریجویٹ جنہ نے نشاون دا بندوبست کیتا ہے تے دعوت دتی نشاون دا ماں پیو بھی گریجویٹ تے نسن والیاں بھی بلے بلے بلے چھوڑی کھرپے مارے تے گریجویٹ ایمان نال منہ تے شرم آدی ہے بیان کردیا بندہ کی بیان کرے کی رونا رووے میں پھر اینی آنا ہونا یارو جی چوڑی نسن دا نا سن کے کھرپے مار دیئے نا تو پھر میرے خیال دے ایسا دھی پترا نو سویرے کھرپے پھڑا کے ناری تے گل دیئے نا یہ سکول گلن نالوں ہو چلے تو آنو جو کیڑے شعور آلے لگ دینے ہاں اے میں تو آنو صرف سمجھایا ہے اینے وقت دے اندر کہ ہر بندہ قابل احترام نہیں نہ کنجر میں کیوں توہین کر رہا ہوں تے بے عزتی کر رہا ہوں کوئی فاسق فاجر کوئی منافق کوئی کافر کوئی برا قابل احترام نہیں اسلام وچ احترام ہے تے متقی دا ہے پرہیزگار دا ہر مذہب دا احترام نہیں مذہب اپنے دا احترام کرنا ہے جنوں اسلام آندے دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین مولا اس کفر گری وچوں ساڈے ایمان نو محفوظ رکھ آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وكذلك جعلناكم لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با برکات درود بھیجن تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سنی حنفی مسلمان بنا کے رکھے ماشاءاللہ کہ اپنے اولیاء و انبیاء نال حشر عطا فرماوے ماشاءاللہ دوستو بزرگو میاں یاس صاحب دی دعوت دی وجہ تو چند کلمات سناواں گا میں ماشاءاللہ اسا مسلمان الحمدللہ سنی تے مسلمان بے شک جدو اسی آکھاں گے اسی مسلمان آئے دا مطلب دنیا دے جتنی دین نے نا ساڈا کسے دین نال کوئی تعلق ہی نہیں بے شک بے شک اس وقت مسلمان بنانگے خالص جدوں دنیا دے جتنی دین نے جھوٹے باطل ہندو مجوسی یہودی نصارہ انہا کسے قسم دے کسے دین نال کسے قسم دی کوئی ساڈی مناسبت مشابت نہیں بے شک پھر اسی ہوانگے مسلمان اید فرق ہو گیا بیرونی سطح دا نا پھر اندرونی سطح دے اسی سنی اس وقت بڑھا گے جدو کسے باطل فرقے نال ساڈی کوئی گل مل دی اللہ تعالیٰ نو سنی مسلمان پسند ہے سنی تے دابر کو سنی پسند ہے نہیں اللہ تعالیٰ نو بھی خلوص پسند ہے مخلوق بھی خلوص پسند کر دیئے دو دج پانی ہوئے تے ہر کوئی آنے اللہ دی پناہ بھئی جوڑ بہن گے جی مذہب دے وچ کوئی ملاوٹ ہو جاوے تے پھر ایمان بہ جاندے اسا سنی الحمدللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تعالی اکبر نعرہ تکبیر اس وقت عالم کفر یہود نصارہ انہاں سب دی کوشش ہے کہ اسلام دے وچ ملاوٹ ہو جاوے تو اسلام دے وچ جتنی باطل فرقے نے وہابی جو بندی شیعہ نیچری چکڑالوی یہ سب چاہتے نے سنیاں دے نال ملاوٹ ہو جاوے کیونکہ جس وقت تک تانبے دے کلی دے اتے سونے دا پانی نہ چڑھے دے کدی سونے دے بھا نہیں وکدا باطل جیڑا ہے محل باطل ہو کے کدی قیمت نہیں پا سکدا وہ حق نال ملے گا حق نال ملن دی وجہ تو وہ دی بھی تھوڑی جی قیمت ہو جائے گی اصل الحمدللہ خالص مسلمان دے خالص سنی بننا ہے تے پھر انشاءاللہ العزیز ساری دنیا وچ بھی فتح تے آخرت وچ ہی کامیابی نصیب ہوے گی ہن ہر پاسوں یہ چال چلی جا رہی ہے ہر قسم دے ذریعے نال تعلیم نال ووٹاں نال جمہوریت نال ٹی وی نال وی سی آر نال ذرائع ابلاغ نال تعلیم نال حکومت نال کہ مسلمان دے اسلام دے وچ ملاوٹ ہو جاوے جدو ملاوٹ ہو جاوے گی تے پھر مسلمان خدا نو پسند نہیں رہے گا جدو خدا نو پسند نہ رہے گی تے اللہ دی طرفوں نہ تعاون نہ مدد نہ حمایت نازل ہوے گی جیڑی اس وقت صورتحال ویکھ دے پئے ہو مسلماناں دی دنیا دے اوپر دے سچے عالم دا فرض اے کہ بغیر خوف تو بغیر لالچ تو اللہ تعالی دے دین نو بیان کرے کیونکہ حق تو ہٹاون والیاں دو چیزاں نے ایک ہے خوف اور ایک ہے تمہ دے لالچ ان لوگ کہندے نے وی چشتی صاحب دے اوپر اعتراضات کردے نے وی چشتی صاحب کسے نو معاف ہی نہیں کردے میں کہے دا مطلب ہویا تساں اعتراف کر لیا بھی اساں مجرم ضرور ہاں لیکن چشتی صاحب سانو معاف کر چھوڑے تے میں کہا منصف جج دا کام نہیں کہ چور تحقیق ہون تو بعد چور نو معاف کرے تے صحیح حق دے عالم دا فرض وی نہیں جیڑا نبی دی امت دے وچ بغیار ہوے او تے ولایت دے کپڑے پواوے واہ جی واہ واہ جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جو کچھ توانوں دس دے آ نا او اساں کر دے نہیں میں کیا مطلب لوگ ہی اندھے نے ویکھو جی چشتی صاحب سانو دلہ بڑھائی جاندا ہے او میں آکھیا دلہ انگریز نے بڑھایا چشتی صاحب نے شیشہ سامنے کیتا دلہ بندہ بندا ہے دلے کماں نال کدی چشتی صاحب نے آکھیا تانو ٹی وی گھر رکھو ہے اے تے انگریز آندا ہے بھی ٹی وی گھر رکھو تے چشتی صاحب آندا ہے بھی ٹی وی تو بچو کیونکہ میں آنا جیڑا پیو ماں اپنی کڑی منڈے دا آپ نکاح کراونا چاہے وہ دو چیزاں تو بچے ایک سکول تو جو جا ٹی وی تو جے کڑی منڈے نو سکول پڑھایا تے ٹی وی وکھایا پھر وہ اپنا وار آپ ہی لب لین کہ پیو ماں نو اوکھ دی کیڑی لوڑ ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نے بھی ایک بندہ گیا آپ کل تے انہیں عرض کی تھی یا حضرت ساڑے ملک دا بادشاہ دے بڑا سونا ہے لیکن اساں ویکھیے حمام دے وچ اوہدی شکل بڑی خراب بنی کھڑی ہے آپ نے فرمایا بادشاہ دے سونا ہے پر کلم دشمن دے ہاتھ تھے کلم پھر لوگ آندے نے بھی چشتی صاحب جیڑے نے وہ گالاں کٹ دے نے بھئی اساں گالاں نہیں کٹ دے جیڑا کام کر دے اس کام دا نا ضروری ہے شرافت اپناؤ گے شریف بنو گے ظلم کرو گے ظالم بنو گے نیکی کرو گے نیک بنو گے نماز پڑھو گے نمازی بنو گے جے ہو جا کام پاؤ گے ہو جا نا لگو گے ہن کام کریے ابو جہل والے تے نام صدیق اکبر والے ملن دے پھر ٹیکسی والے مولوی چاہی دے نے سانو اللہ نے بچایا ہویا ہے کام بندہ فرعون والے کرے تے نا موسیٰ کلیم اللہ والے کام ہون یزید والے تے او دے حسین والے ملنے ساڈے کول اے جی ٹکٹ کوئی نہیں ساڈا اصول ہے جیسا کام کرو گے ویسا نام لو گے ہوں تاری مرضی ہے جہا کام کرو گے وہ نام اصا لکھتے جا گے جی کام کرو گے حسین والا اسی آخان گے حسین ہی ہے جی کام کرو گے یزید والا جی آخان گے یزید ہی ہے میاں سا آخان والا کام ہے مجرم تو آپ ہی بنتے پے ہو پھر میں آخیا سکول والا طبقہ سارے ناراض ہونے آنے نے سارے گالا کھی جانا ممبر کے اتنے بہ کے وہ میں آخیا پہلی گل تو بے وقوفوں کی یہ ہے بھی اللہ نے حلال حرام مسجد نال تھوڑا کیتا ہے اللہ نے حلال حرام ایمان دے نال کیتا ہے تے جتھے بھی مومن ہوئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی تان فرض ہے پھر جی گالا کٹتے ہیں میں کیا گالا نے سن کدی کڈیا نہیں آ کے کیویں میں کیا اصل کرنے انگریزی کا ترجمہ انگریزی کا مسئلہ پچھلے دورے چاہتے سن سی نچن ٹپن کی آتے سن سکول والے نچن ٹپن کا نام رکھا ڈانس کی رکھا نے ہوں جدو چشتی صاحب ڈانس کا ترجمہ نچن ٹپن کرتے ہیں تو آدھے نے توبہ توبہ مولوی صاحب گالا ہی کٹی جانا اصل ترجمہ کیتا ہے نا میں بس پہ آوا دے میں بندے نو آخیا میں یار وی سی آر تے بند کر آدھا اچھا بہ جاؤ میں کر لوا گا میں نے غصہ چڑیا میں جا کے آخیا میں چکلے تے بند کر آدھا ہائے ہائے مولوی صاحب یہ کیتا جی تو سانو فلم کہے کہ بند کرا چھوڑ دا اور میں کہا بھائی مان لا جب میں فلم آ گیا ادو ہزم کرا گیا چکلا آ گیا تین بد ہزمی ہو گئی ہے فلم آٹھو ہزم ہو جائے گا جدو کسی نو فلم دا ترجمہ کر کے آٹھوں گے نا اے مسلمان دی بیچی نہ مرادا نچتی ٹپتی پی ہے تو ادھر کیا جانا ہے وہ غیرت دی حس جاگے گی غیرت دی حس جاگ پوے گی اصا بھی غیرت والی حس جگاونی ہے اصا ترجمہ کرنے آ بس پھر کی سکول والے فلم بناؤ گے کڑی تھلے تے منڈا اتے تے نہ آخان گے پاٹ ادا پیا کر دے یہ آخان گے اصا کی آخان گے وہ بئی مانا کڑی تو لت رکھی بیٹھا آدھے نے توبہ توبہ چشتی صاحب نے رنہ کا بھی خیال نہیں کیتا اسلام نے درس دیتا ہے بھی عورت عورت ہے انگریز نے تے عورت نو بازار کا مال بنایا اسلام نے عورت نو گھر دی زینت بنائی ہے اسلام نے فرمایا ولا یادرے بنا بے ارجلے ہینا فرمایا اے دے زیور دی آواز ہی باہر نہ جاوے تے سکول آ جاندے خود دوڑا چا لوائیاں میاں والی دی گھوڑی دی کار او دا نام رکھ دیتا نے میرا تھن ریس کہ میاں جی ترجمے نال غصہ کر دیو تے پھر ساڈے نال نہ کرو اصل کسی نو گالا نہیں کر دے جے تسا کو دلیاں دا نام شریف رکھو تے پھر میاں ساڈے تو اے نہیں ہو سکدا اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام نو تعلیم دیتی وا علم آدم الاسماء کلھا اللہ نے سب تو پہلے ناواں دی تعلیم دیتی ہے اچھائی دے نام برائی نو مل مل سکتے تے برے دے نام اچھے نو نہیں مل سکتے اسا ترجمہ کرنا سکولی ناراض ہو پے نے سکولی ناراض ہو پے نے ہن ویکھو ساری جنگ انہاں نے کیتی اے بھئی اسلام نو تے کفر نو ملا دیتا جاوے اسلام دے کفر نو ملایا جاوے لیکن بے وقوفوں کو پتا نہیں بھی خدا دا کوئی شریک نہیں نبی پاک دے دین اسلام دا بھی کوئی شریک نہیں او دی کوئی مثال نہیں لیکن انہاں اسلام دے نظام خلافت نو ملا دیتا ہے جمہوریت نال کدے نال جمہوریت نال اسلام دی مجلس شورا نو جمہوریت نال ملا دیتی ہے یہ دی مثال ہی ہے بھی انگریز دے اسلام نو تے سکول دے اسلام نو ملاونا ہے جے بھئی ایک زمیندار کھڑا سی اٹھ چران دا پہلی دے وچ تے خربوزے دی جدو اجاڑ پے گئے تے ایک پتی او دے کھا لئی او دے اٹھانے دے اٹھ نو پے گیا کچرا پھس گیا گلے وچ تے تو کچرا گلے وچ پھس گیا تے او طریقہ اپنا علاج جاندا سی انہیں اٹھ نو لٹا کے دے ایتھے ماریاں دے کچرا اگے پیچھے ہو گیا دیکھ سکولی بے بے وقوف کھڑا سی انہیں آخیا لے بھائی یہ بندے نو گلڑ دا ہون دا دوام دریافت ہو گیا انہیں آخیا جی گردن دے گلٹ بنے دا علاج الحمدللہ میں سکھ آیا لندن دے وچوں ایک بیچاری مائی نو گردن دے گلٹ ہن انہیں آگے نورا لیا دوائی میرے کو الحمدللہ آ گئی انہیں کوٹھے بچ مائی نو لٹا کے اٹ جوڑ کے دیتی گلے نے اتنے انہیں آخیا میں نام مرادا ساری مائی آ گیا الحمد للہ پورا علاج ہو گیا ہوں سا ہی نہیں پی لیں سکولی طبقہ وا یہ وے جا انگریز نو کردا ویکھدا ہے اوہی اسلام دے تے فٹ کر چھوڑدا ہے کوئی نام مرادا اٹھے دا علاج تے بندے دا علاج تو زمین آسمان دا فرق ہے ساڈا خدا کامل ساڈے رسول کامل ساڈا دین اسلام کامل ساڈے رسول نال تے رسول وی مماثل نہیں تے انگریز کنجرا نو تو ساڈے رسول نال چا ملا جائے دین اسلام نال چا ملا جائے تے دوسرے بند مائی ہے ایک جمبورا کھاؤ ملے ہوتے دی ہوئی انہاں کہی چلائی نا تے تتی دھوپ دے جرکے انہاں دے کہی تھی کی گرم بندے نو آگے ہوئے اترے ساری دے کہی نو بخار چاڑ گیا انہاں آگے رسی بان کے دے کھوئے چلٹ کو انہیں تھڑی دیوی سی انہاں کھوئے چلٹ کہی ایک سکولی کھڑا بے وکوف سائنس دان انہیں آگے لے بھی بخار دا علاج چا الحمدللہ پورا معلوم ہو گیا مائی بیچاری نو بخار چڑھیا انہیں آگے الحمدللہ رسی تھے پاؤ دے کھوئے چلٹ کو جی کہیں کا بخار لے گیا مئی کا بھی لے وے سی ساکو کہیں والے کچرے والے جگہ ملے نا اسلام کے کوفرا فرق مل گیا سارا فرض ہے کوفر تے اسلام کو الگ الگ کرنا اسلام اسلام ہے کوفر کوفر ہے یہ آپس ہی کدی مل سکتے نہیں سکول والا طبقہ جہا ہے وہ کچرے والا گروپ پہ وے انہوں کا تخت دھوئی جو انگریز نو کرتا ویکد ہے وہ سارے بھائی اترا انگریز کی رن ننگی ہوے تو وہاں ترقی ہو گئی ہے ساری ننگی ہو جائے اسی آنے اجڑ گئے اسی آنے اجڑ گئے تعلیم اسلام دی ہوے نظام نبی پاک دا ہوے پھر مسلمان دی عزت محفوظ رہ سی جان محفوظ رہ سی مال محفوظ رہ سی اس تو علاوہ کچھ نہیں بچ سکتا سارا چند گلا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے خلافت حضرت کے علامہ مولانا قاری سہد اللہ صاحب خطیب اہل سنت خطیب اہل سنت چوکی دار جب چور نال مل جائے پیچھے گھر دا خدا وارے سے انگریز دے لٹن والے ہن نا پر کوئی جھاڑیاں والے بھی مل گئے کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لامو آتے ساڑیاں نے ایک بندے کو لوگ ہی انہیں گھڑی ساڑی لا کے سارے مولوی چور ہیں انہیں کہا مولوی چور نہیں ہوتے چوراں داڑی رکھیے چوراں داڑی رکھ لئیے ہوں ساڑے کتنے مسئلہ بھر میں بھی ساتھ بھی جڑا داڑی والے وہی عالم ہے وہ داڑھی نبی پاک دی سننا تے علم پڑھن آندے داڑھی رکھن نال آندی عالم ہور ہوندا ہے مسلمان داڑھی والا ہور ہوندا ہے ہندے وچ انہ جمہوریت سانو بطور نظام حکومت انگریزاں دیتا ہے جمہوریت اس جے لانت ہوندی ہے بھئی ایمانداری نال دسو جیڑی نوہوں سورے دے گھر اندے ویری لڑائی پوا دے جدو پانچ سال پورے کرے سی گھر بچی سورے دا تے اے جمہوریت او نوہیں بھونڈن جڈن دی مسلمانہ وچ آئیے بھرامیں دی آنج لڑائی پائے گئی ہے برادریاں برادری نہ ویری ارائی جٹے دے ویری راجپوت گجرا دے ویری اے اجڑ اندھی ویندی ہے تے لڑائی پے ویندی ہے جدوں پانچ سال پورے رہے گئے بلا کیا بن سی بلا کیا بن سی ہوں ایو ہو گیا سٹھ سال تو سٹھ سال تو جمہوریت نے مسلمان قوم دا بیڑا غرق کر دیتا ہے بیڑا ہوں یہ دسو بھائی دکان دے وچ کپڑے ہمیشہ مختلف قیمت دے ہوندے نے، کوئی 100 روپے میٹر والے، کوئی 10 روپے میٹر والے، جے 10 روپے میٹر والے 100 روپے دے بھاو وچ کوئی گنسی کوئی نہ گنسی، جے 100 روپے میٹر والے لا جو 10 روپے تے دکاندار دا ککھ بچسی، اوے جمہوریت دکان ہے جی گھن ونجو تے دکان دا بیڑا گھاٹ، ہن جمہوریت تسا منڈی وچ گھن ونجو کیویں، ایک بندے دا ترائے مجھے ہوئے دے بے جاویں ترائے گم یہ بکریاں، ہن بکریاں دے مجھے جمہوریت گن دے نا قیمت نہیں لیندے، جمہوریت آلے آدھے بھی صدیق اکبر بھی برابر تے عام امتی بھی، اسلام فرماؤں دا صدیق اکبر دا ایمان تلے باقی ساری امت دا تلے، صدیق پاک دا ایمان دا مقابلہ ہو سکدا نہیں، یہ اسلام دا فرمان ہے، ہن ترائے بکریاں دے ترائے مجھے کو تسا گنو ووٹ کرو منجیاں لینا کاک بچ سی وہ تو رول گیا، جمہوریت گھار ونجے جنگ کراوے، منڈی ونجے مال اجڑواوے، دکان اچ ونجے دکان ویران کراوے، تے جڑے ملک اچ ونجے اوندا تختہ اوکا ہی دھو چھڑ ویندی ہے، ہن میں کو آگن سی دسو تھانے دار نے آکھیا بھئی تساں اسلامی جمہوریہ پاکستان ساڈے ملک دا نام ہے دے دا مانا، میں آکھیا کی ہے تھانے دار نو آکھیا، آکھیا جی تساں دسو، میں کہ تیرے ملک شین ماہ ہے نا کہ ہاں، میں کہ تیرے ملک مسیتا بھی ہے نا کہ ہاں، میں کہ اسلامیہ دا مطلب ہے مسیتا تے جمہوریہ دا مطلب ہے شین ماہ، تے پاکستان دا مطلب اے ہویا جی تے مسیتا نے شین ماہ کٹے ہوئے نوں کہندے نے پاکستان، وہ کیا بن سی یعنی خدا دے شیطان سلو کراون دا نام جمہوریہ، خدا دے شیطان سلو ہو سکدی ہے، جی این ہے تلے اوکھے تھے ودوں تے ساری جنگ دی ابتدا خدا دے شیطان تو ہوئی ہے، بلا وہ خدا کو چٹھی نہ لکھنی یا اللہ تو شیطان نہ سلو کر سا زمین والے آرام نہ رہے وجے، جے متحدہ مجلس ہمارا نے کیتا ہے تے تو خدا کو چٹھی لکھ لو رب شیطان نہ سلو کر نہ تلے روڑے پو دے نہ جنگ پوسی، خدا دے او میں کو اگن سی اے دسو وچ جرائم کیوں پہ ود دین، میں کہ جے تو مجرم ہی قانون بناون والے ہون جرائم دے اپے ود سن، اگر دی سارے حاکم چور بن دین، میں کہا حاکم چور اتنے نہیں بن دے، ووٹ جدوں دے آئے نے سارے چور حاکم بن گئے، سارے چور حاکم بن گئے، اگر دی ہن سارے جو میں کہ جرائم تے آپے ملک وچ سن، دو بندے تساں پکڑ گئے نو جرائم نہ تھی سن، آ کے کیڑے میں کہ ایک ایم این اے ایک تھانے دار، دنیا دا جیڑا بھی چور شریف ڈاکو سی نہ بزرگ دے دیر دے مل سی تے ووٹاں دا ووٹاں چھا کرایا ہے، انہاں چور نو بھی امان دے دتی ہے ہر قسم دے مجرم نو، کیونکہ ایم این نے ہر ایک دے در دے وجنا ہوندے، او شریف کمینے دے شناختی کارڈ شرط ہے، نماز شرط، روزہ شرط، ایمان شرط، شناختی کارڈ شرط ہے، تے شناختی کارڈ امیر غریب کافر مومن نے ایک شریف کمینے سب دے بن سکدے نے نا، انہاں شرط شناختی کارڈ رکھیا نماز، ہن ایم این اے جدوں مثال دے دور دے چور دے در دے ویسی ان کو کیا آکھ سی میں کو ووٹ دے میں تھانے دے تے کو کٹواواں یا چھڑواواں، آکھ سی والے جے اج امان دین دے پیو تے انشاءاللہ ووٹ دے تہاڈا پکا ہے، چھڑواواں تہاڈا کام ہے، مہر لاواں ساڈا کام ہے، ہن جدوں چور پکڑی چ ویندے تے تھانے ویندے ایدو فون کڑل کڑل کڑل، او کیوں آکھ سی ساڈا بندہ آیا ہویا ہے، ساڈا بندہ آیا ہویا تساں کو پکڑ گئے ہو، اسی چوری کیتی اس، او میاں چوری جو کیتی اسی خیر ہے، کوئی ہضم نہیں تھی سکدی چوری، تھا دے اٹھ ہضم تھی، مچھر اڑوے سن، تھا دے اٹھ ہضم تھی ویندے مچھر اڑ سکدے بلا ساڈے ہلکے وچ، ہیں انگریز دے سارے کھانے کھاؤ پیپسی کولا پیو سارا کو ہضم، انگریز جیڑی بے غیرتی بھیجے سکول دے دروازے تو لنگ بہت ساری ترقی بن ویندی ہے، بارے دے کے لئی ایویں کیویں، ایمانداری نال دسو اساں اپنے دیسی طریقے نال کہیں چوہے کوئی میں ہاتھ چل لوں کلاشن کوڈ کڈ گندے سے کہ نہیں، غیرت کو چھیڑی آئی فلانا جا کیتا ہے، مر پوسوں نہ بچوں، انہاں دا بیڑا روڑے سکول والا جا کیتا کیتا ہے، انہاں ایویں جا کیتا ہے، ایتھے جو کرے سو تے جرم بن ویسی، جے فلم انڈسٹری وچ بھاوے تلے تڈی ادا تے پاٹ ادا بیا کرے دے، کیا بیا ادا کرے دے، ایدہ مطلب ہویا سارے ملک کے گناہ کرنا گناہ نہیں، گناہ دا طریقہ بدل گی لو، ایمیں اتری کو ہاتھ چا لو تے اسلامک لا لگ بوسی ہیں تے اویں پکڑ کے سلو صفائی چا کرو تے ولا اٹھن یہ فرینڈ بوائے کرر دا پیا لال میرے کیتی اس ہن نکاح ماں مولوی سوجا کول بات گیا بالی نکاح تے سکول والا نکاح تو بھی چھٹی ہیں لال میرے دے فرینڈ بوائے نکاح تو بھی ہن باقی رہ گئے جنازہ زندہ تے گئے ساڈے ہتھوں باقی مردے رہ گئے قرآن مجید اللہ نے زندہ کیتے نازل کیتا جب ابے دی روح نکلے ہوں ملے سرے سن مولوی کو آگے یاسین پڑھے وہ میں کہنا مرادا ساری عمرہ دے قرآن دا مخالف رہ گیا ہوں یاسین پڑھ ہوئی دی روح آ روے سی جیڑا ساری عمرہ فلم دے دا ریا ہوئے ہوں یاسین نال ہوں دی روح آ روے سی یا نکل سی آ روے سی نا تو بھلا میں آج ابا میرے کو یاسین تھوڑی پڑھوا نصیب لال دا گانا ہے جفیاں دے پیسے وکرے دے پپیاں دے پیسے وکرے میں نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے صدقے پاکستان اسلامی ملک ہے پاکستان آندے سن نظام مصطفیٰ نافذ ہو رہا ہے او میں تھا بیڑا روڑی ریڈیو تو کام کیبل تک پہنچا نظام مصطفیٰ کا دعا ہوئے گا ریڈیو تو کام ریڈیو ایک آواز ہونی آئی ٹی وی دے وچ مکھڑا آ گئے ہیں تے کیبل دے وچ تے اوکا ہی کام صفا ہو گیا کیونکہ سکول ایماندار ہیں نا ایمانداری دا مطلب اے ہے کہ سکول والے آ گئے بھی اوترے رن کو گرمی تھیندی پئی ہے کپڑے سارے لوا دیو ہیں ہن آ گئے لون میں او کو دا لانا دا جوڑا پواو نہ پواو برابر پہلے اٹھ گا دے جوڑا بندا مرد عورت دا ہن بندے چار گا دے شلوار بناؤ کمیز نہیں بندا کمیز بناؤ شلوار غائب اے درجے نہ بھلا ہوے نہ فیشن دے نہ حلال ساری دی کو کھے ننگا کر دیتا ہے ایتھوں نے ترقی چڑھی ہے بعد او دی تھتا کا گیا تلو شلوار دے ترقی چڑھی ہے تے ہن لاہور دے وچ جئی ہے بھی پچھو شلوار چوی ہوئے جے کو ڈھٹی ہوئی ہے نہ کے رکھیا ہے فیشن کے پیشان اے مرد عورتاں نو برابر دا سلسلہ ٹھرائی پھر دے نا شکول آلے تے ویلا آلے نے جی عورتاں کلیاں پر جائن مرد اللہ کٹ او میرے مسیح تے جگ بندہ آیا تے آکے سہی مولوی صاحب میں کہا کیا تو پکھا خراب ہو گیا تے میں کہا یار پکھے جا تارا نے دوں کٹھے جوڑ نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حاجی حضرت کے دامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب